بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. سورة المائدة کی لس بابو اول بابو انزو آیاتنو کی اوغی کی سلور مسائلو دا تحلیل و تحریم بندیانو حرام حرام ندی وحلت لکم موچی اللہ حرام کری فلک وقت پا رئیهم غیر محل السید او حرام او دریم یہ نظر و نیاز دا اللہ ذکر کو چکم شید اللہ پنم باندی من اللي شوي غيث دا الله نظر نياز وي نويلو جدا غيبا عزت كوي احترام كوي. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله صلو رمي بيا محرمات إلهية بيان كرو جلاكم حرام كري دينا غدازي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أبي أداغي تفصيل وضاحة شوروكو بيار بسيط دائم بابو بين زمان أثناء دول سنبوري أوي كامر مصلح بيان شو دمانزو اور سرا طہارت سلور والا قسمہ زمان دو پار طہارت ضروری دے کہ طہارت صغرائی لکا او دس شو کبرائی لکا اوصل شو او تیمم شو دے ذکر کل جی سرا طہارت ظاہری لازی لکسم چمخ کے سلور و مسلو سرا طہارت دزل حاصل شو جد شرک نپاک شو بیاغی سر ایس نور وعدی بیانو لی وذکرو میساق سنگ دی پابندی کوئے مداغی وعدی دا ازل پابندیو کے چل استا سنا غستی وان ابی اور پسی دا تاکید دا پارا ذکر کرو چی دا خلق تم بیان کہہ کنا بیار پسید بیان ترین باب کی دو لسم آیاتنا نو لسم پوری داغی خلق مثال نے بیان کرل چی اوفو بالعقود خلاف کرو فادی ہیں ماں تکڑی وی اول یہود تغی تفصیلا ذکر شو پینزو وعدی اچمات اکڑی نو پینزو عذابونا لعناهم جعلنا قلوبهم تحرفونا الکلمہ نسو حضا دے ذکر کرو پیار پسید دین دا نسوارا و حالی مختصر بیان کرو تا دواوا قومنو چنقض دعا ذکرو و دنیا کی پی ذلتنو کی را گیر شنو حدی پسی بیا ترغیبات ذکر کریو دی اولاد تا بنی اسرائیل تیوی چیزا مشران چار سکری دی اب دا غیصر حساب کتاب تا تو اس را شکنا قد جاکم رسولنا یبین لکم زمونگا پیغمبر راوی تا اس تا بیان کی بیان تکینے کنا اوغا مسئلے تا بیانی چی تاسو مشرانو پٹکڑی وی تیدید پار را گئی او دا زمره د برکت بیان دی چې دې سره په دنیا رڼا شي. قد جاءکم النور و کتاب مبین، رڼا را لا الله موږ تیارونه وباسي رڼا ته. ابي دا یو نمونه ذکر کړه چې دا کومه مسله ده چې خلقو په ټکړې او دې احکار کوي. لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم، اذا مسلوا عيسو عليه السلام ته خدای دی ویلو، هغه څه کوي ځانته ویلو، نحنو ابناء الله واحباؤه. دا وګوره، دا پیغمبر راغی چې د دې مسلې رد پکې چې د الله اولاد نشته، اغه سره د برخې خاندان نشته. بیا زلورم باب شروع شو د شلم آیاتنا شپږشتم پوری هغه کی مثال ذکر کلاغي بنی اسرائیلو موسی علیہ السلام چې الله حکم کړو جهاد وکړي، دا خپل ملک واخله او دشمن ته نو شړای اوغی کې ناستو، اوغی ډیر کمزور ہے. جواب وکړه موسی علیہ السلام ته چې تلال شه او ستار عبدلال شي جنگو کې موږ به ناسیو اخبار وګورو. دا ته ګوره جواب ورکړه بنی اسرائیل دا حال اصلور بابون ذکر شو په سورۃ مائدہ کې اغیل سبابونونا اپین زمباب دی اذی ویشتم آیاتنا پورا سلو اختم پوری اذی کدری خبر را جمع کردی یو دا چکر ظالم نبا انتقام اخلے چا چی ظلم کو انتقام بطن اخلے چی اغا ترقیو نکی او د خپل ځان دفاع وکوي. دا په تاسو واجب ده چې پوهیږي چې یو سړی دې مان پریږي او بس چې کله وسو شو په ما مخ کې کیږي نو ته په مخ کې شه، دې ته دفاع وي. ښه ادي کې واقعیا د آدم علیه السلام د دوو زامنو ذکر کی، ساکه زامن قابیل او حابیل. بیا باور پسی مسئلہ ذکر کی دو حدودو چوال خدا سے کوئے او کبیا بالفرض چتا ظلموشی نو اللہ داگی دو پار قانون را لے گلے دے که قتل کری نو قتل کے که قتل او مالی طول غستی نو پسولے کے پانسی کے که صرف مالی اغسطی نو لاست پیتی نو کٹ کئے که اسی خلقی ارولی نو جیلتے واجوئے دا حدود با یعنی چیزی سر معاشرت پاکی انما جداؤ الذین یحاربون اللہ و رسوله و ویسعون فی الارض فسادا. حضریم خبرہ ترغیب اعمال صالحاوتا، ترغیب اعمال صالحاوتا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ. دا غی خاص مطلب دی. ښا دی دریم باب کې دا درې خبرې وي. دفاع وکړئ د خپل ځان، د خپل مال، د خپل عزت، دا به تاسو لازم دی. او حدود جاری کړئ په ملک کې چې امن راشي، اعمال صالحہ حاصل کئے چې دنیا کې الله خیر او برکت نازل کی. فَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ قُلْ وَلَا فَذِيبًا دِي خَبَرْ دَاغِ دو زامنو دا آدم علیہ السلام پورا پورا دا آدم علیہ السلام دا دو زامنو قابیل او حابیل. نو واقعی مفسرینو ذکر کړی دا اگر چې هغه د قران د تفسیر قابل نه ده خاصه د آیت د وضاحت لپاره ذکر کړي چې آدم علیه السلام دا عادت و چې یو نمبر کې با هلک جنې پیدا کړو د قابیل سره خپل خور پیدا شي او حابیل سره خپل خور پیدا شي. آدم علیه السلام دا څه وکړو چې کوم یو سره خور پیدا شي او هغه بل له هغه په نکاح کړه ادا غبل هغه به دل په نکاح کړه سنه سره رد بدل وی او پکې کاو کنه ها معمولی فرق وی کاو کنه دغه ګور دا مثال دی چې زمونږ په امت کې د دوه خویندو جمع ناجایز ده کنه ولیک دا څه وی شي چې دا یو خور یو ځای کې واده شي دا بل بل ځای کې واده شي دا غي اولاد شي نو دی یو بل ورکول شي کنه نماسي لور کول شي پاره طرف او حال داری چې دا خو دغه دوه خویندو اولادو دغه دوه خویندې د یو نیا نه پیدا وي او چې له کوټې داسې مزل وکړو بیا په کې مسله جایز شوه. آدم علیه السلام به دغه پرخ کو چې هغه خپل ورور خور به یو بل ته نه په نکاح کول بلکې عدل بدل وړاندې رستو نو یې قابیل سره چې کومه خور پیدا شوې وه هغه آدم علیه السلام حابیل له ورکوله ولې د هغه حق وکنه نو قابیل وایي چې نه دا زما خوښه ده دا وې په وکړه جګړه پیدا شو بیا آدم علیه السلام ورته وایي الله رب العزت په اجازه ته چې داسې وکړي چې نظر ومنه ده الله چې دا چا نظر قبول شو دا به دا وه حقي وګوره دې کې خدا خبروم وکنه دې څه پته لګي کوز د قابیل غا نظر قبول شوی الله خدا غا د پاره پیس سلور مزه به خو هغه وخت نه وو پاسې مونږ به وایو چې په سلور مزه به نه راوو بس دا آدم علیه السلام ته د مخکې نه الله علم ورکړی و چې د حابیل قربانی به قبلیږي ځکه هغه په دې کې شک نه کوه ښه دا قربانی وی دې دپاره وکړه نو حابیل ولګېد نو ډېر ښه شی د الله په نوم باندې نظر کوه چې یو ګډو نو بس د اسمان نور راغې او هغه اوچت کو او قابیل چرته یو غیږ غنم راوړي وو یا وربشي وي یا باجره وه یا نري جوارو یا سو نو وږیو پکې ښه او هغه کېښود نو هغه هغسې پراته دي هغه قبول نه شو ښه نو په دې باندې خپل ورور سره حسد پیدا شو زه خو تا نه پرېږدم او چې دغه تفسیر ته حدیث خو نه دی خو روایت ته عجت پاتې نه شي که نه نو مطلب به دایي چې هغه وخت کې په عباداتو کې لوی عبادت دغه و چې چا به د الله په نوم څه شی ومانه هکې به یې خود په میدان باندې نور به راغی هغه به یې اوچت کړو از خلق خدا خوښي کنه چې نخره پکې وینی نو که نور عبادت بچا کاو کنه به خدای له ارس پیدا کول ښه چورې غزنن دغه دما قربانیو نظر چې اسمان نور راشي او چت کې دې له خلق زور ور کړو ښه نو بس دې دواړوم قربانی کې خود میدان باندې او قبول شو د بلغه نشو قابیل وی چې دا خو زکر ډیر کاچا شوما اوس خو یا به ته یا به زیما ها دا واقع الله سره ذکر کې مخ کې سره مناسبت څه دی یو مناسبت خو ګورا دا هغه آیات سره دی یو لسم چې الله پیغمبر ته وی چې یاد کا چډیرو قومونو ته تلاس را وګ ذکرې او خلی وا ذکرې وی او ما دا غی لسونه پن کړل ستاد په وحد کې او په بدر کې او په احزاب کې او په حدیبیه کې نه پرې خو دې تمره لوی حسد او هو هو کما نه پچ کول نو ته په ختم کړی تا هما دا غی لسونه پن کړل ستا سونه دې مثال خدا قابیل او حابیل دې څنګه قابیل خپل رور سره حسد کو او قتل کو دغه سیدا يهود نو سوارا اے پیغمبر تا سره داسې حسد کی پریزي دی نه غوړې څو غوړې دی واقعیت یوا زم تعلق دې اتل سمات سره دې يهود نو سوارا زمرا ترقی وکړه وی نحنو ابناء اللہ و احباؤه امون دا اللہ دوستان و محبوبان یو خواه امون دا انبیاء و اولاد یو خواه نوزکا زمون گا ایس تاجت نشتا ملانا بول عزتوی چه تخوڑی روز تو راگلے تراش چه اغا اولاد دا تاو خیمہ چه داغین مخ که رسو کنا او اغا دا آدم علیہ السلام خپل سکز آمنو قابیل او حابیل او اغیی چه نافرمانی اکرانو بچ شو ده خپل بابا آدم ده وجه نا اغیی خود بابا آدم ده وجه نا وجه نشو کنا خوا وز بای قرآن رسوائی ذکر کی کنا نو دا سوال او دا قول استاسو غلط ته چمونگا پا دی خلاسیو چمونگا دا چا زامنیو دا چا نوسیو دا چا پاولاد کراغلیو دا د کفر خبره څوک کوي ښا کوسي کوي که مخ کې کوله چې موږ ځان وسیو موږ د کاکا خل میاګان یو موږ د خون پنجو بابا موریدان یو دا لګیا دا خلک ښا د دې لپاره پېښ کړه ولو لا په دې باندې خبر د دوه زامن او د آدم علیه السلام خو پوره پوره یا بالحق معنا چډیر حکمتونه دی پکې حکمتونه دی پکې کنه ها اذ قربا قربانا کله چې پیش کړه دې دواړو یو قرباني قرباني ستوي ما يتقرب به الى الله امام رازی وی القربان ما يقصد به القرب من رحمت الله تعالى چې مقصد په هغه کې نور څه نه وي او دغه چې الله رحمت ته نږدې شوم نو من اعمال البر هغه صرف سروې نه دي چې حلال کیا روپې او اشرفې نه دي بس چې نیک اعمال اته دا غي نظر وکي چې زه بدل الله په نوم باندې ګډه لالوم سانډه لالوم وای لالوم چرچر ګړې لالوم یزه بد الله په نوم باندې زور مال ورکوما زور صدقه وکوما خیرات وکوما دی ګنو په کوما یزه بد الله ز رضا ده پاره روزی نسما نفلونه کوما تا ټول قربان دی ما یتقرب به الی رحمت الله من اعمال البر او بکر جساس ویخا اذا اسی اسم لما تقرب الی من ذبیحه کا قربانی وی او صدقه کا خیر خیراتی د ټول تنم ز قربانه او سیخا صدا د تجن سویخا لکه انسان جنس ته کنه چې انسان ذکر شنو یو تن ته نمرادی نټول نوع زګ دې دې کې خلق وي چې قرباني خو دواړو پېښ کړې و او یې نو مې دې یو واغستو چې په کار دا و چې ویلې وي چې اذ قربا قربانيني کله چې دې دواړو دوه قربانې پېښ کړې نوې قربان جنس دې نو دې دلان دې دوه درې ارس راځي ښا هغه دې پکې ښا امام رازی وی بالحق معنا کی چه ده اصل ہوئی وی ذکر ده کتابون واقعه و قصه نده چه خلق بیان کی نرست ہوئی ایروی دیر خوان دیو که خواه نو ده قرآن قصه ده سنکی نلیات برو بهی چه سه عبرت نوالی لا لیحملوه علی اللعب والباطل دیده پارنا مثل کثیر من الاقاسیس اللتی لکه ویډیری کسی خلق بیانې کنا کتابونه ولا کتلی لا فائدہ فیها ریګ فائدہ نی پنما هو ال هغه صرف لا ولا عیبخه فدا قصاغه سندا دا د ډیر حکمتونو د عبرتونو دا فتقبل من احدهما پس قبول کړی شو د یو د دې دواړو نه چې حابیلو دغه هغه په نوم کې هار راغلی ده او دا هغه هاذا چرګه چې دا په هدایت کې راغلی ده دا دلیل شي چې دا هدایت والو کړ حابیل دا په لوم په نوم کې غټ قاف راغلی ده او خطرناک دي کنه معلومه چې قاتل هغه جوړي نکو قرآن نم نده اغسطه خو معلوم ده کنه خواه سوگدانه شویلی چه ده کم یو نه قبول شوا قبول کلی شوا ده یو ده ده دوارو نه چه حابیلو او قبول نکلی شوا ده غیبل نه قالا لاقتلنک نوی اغا قابیل چه ده خخام خاتا وجنما اسې ټوکې او غب شپ د سر نه لګوما لا اقتلنک خبره ډیره مضبوطه کا نو هغه وی ولي يروره ما څه چل کړې ما ته خپل غلطي وغه یا کنه دا تاسو خامہ خپکاری ښا چې تاسو سره یو سړی حسد کوي ته وته چې ما ته غلطي وغه یا کنه ته بدغه سي ما څه بدې چولې نو حابیل و تاوی چه ولی نو آغوی زکا چه ستا آغا قبول شوا زمان آغا قبول نشوا قالا نو آغوی یرور داخو زمان کار نده انما یتقبل اللہ من المتقین بیشکا چه اللہ قبلی قربانی اللہ قبلی عمل خود متقیان نه قبلی اتخبل زانو گو رکن تاکی با تقوانی نو اگر دانه چگنه مشرکو نا موحدو لیکن بدعملو مجرمو عاصیو کنه ها داروز تراز من المتقین تاکی تقوی کما دا کنه دا دمان کارنه دا ستا کار دینو غلطی پتا که دا اور آره ای پا ما بانده دا پا دنیا کیو عام دستور دیخوا چې سړی خپل غلطي نوی نی هغه تا ګوت نیسی نو زته څومره راضی هغه تا یو ګوت نیسی هدي تنګوري چې ما ته حضرت سرور ګوت راځي قال ابن عطیه وی مراد به تقوا او نه اتقاء او شرک به اجماع له سنت هغه تندامه نه اخلي که ده مراد اتقاء عن الشرک ده فمن اتقاه فهو موحد فاعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة امانا دلته مطلب يا من المتقين داني چگن يرى تاكي شرک تنو ذكا بلکی یریه چې الله د متقین نه قبلی معلومی چې ستا په تقوا کې او فرقی ولی عمل به سره نی ورګر شوی صرف په تقوا هو کار نه کی کنه خو دیو ته د خپل طرف نه خپل اراده پیش کړي حابیل وته وی چې زما خبره واوره تا خپل خبره وکړه چې لاقتلنک تا دغه رای دا و اراده دیده او زما دایر اراده چې زه په تا باندې پهل نکوما ته د خبرې مطلب دا دی ها حابیل وی چې ته هو پهل کې ابتدا کې اقدام او زه اقدام نکوما ها کچره زه پوښوم نو دفاع وکوما ته دفاع لازم ده هر یو سړی او اقدام نکوم لکه ستا په شان دا وی وجه دا چې حدیث کې دا راغلی چې المتصابان ما قال فعل البادي منهما ویل کې یو څه نه یو بل څه کنزل کوي کنزل کوي نو دې ټولو کنزل پوج او ګنا او پکم یوي په بادي باندې بادي چې چا مخ کې شروع کړی دا هغه وایي کنه دیو ته زکه وی چې زه ابتداء او اقدام نکوم وکړي بل دفاع کوم نه پاغي کې وټول بوج پتاي مان راځي ښا لئن بسطت الیا یذک یرو راک تر اوګدای ما تعالی اسفل لتقتلنی چې ما قتلن لتقتلنی ما سو لئن ابداتنی بقتلن تو پما باندې د قتل حمله مخ کې کای علم ابداک به زنکو او دې مطلب نو چې ان لا ادفعک عن نفسها چې زه وګنه دفاع نکوم ولې بنکوم که زه پوښوم ستا په حرکتو زه خپل نه دفاع کوم خامخ پرې کین زه ابتداء نکوم ما انا نیم زه وګځون کې خپل لاس او تاتا د دې لپاره لې اقتلک دې ذکوي دي د قتل لپاره نوګدوما د دفاع لپاره وګدوما لې اقتلک دې ذکوي دي ها اولي اني اخاف الله رب العالمين اوس دوجو ته بیان دي چې زذک ابتداء نکوما زذک پتا باندې پیل او حمله نکوما چې تو خبرې دي یو خدا دا چې یریګم د الله نه چې رب العالمین دې دیو د دیو جنا هغه دا قتل حرام کړی دا هغه وخت نه قتل حرام وکا یو وجه ورته دا بیان کړه بلو ته بیان یې هغه لکه ته ویلو چې خطه ولې په ما باندې زما قد قتل اراده ولی نکه قابل وته زخه تا نه پریدم ته چې وای چې نه زه ستاسو قتل اراده نکوم ولې دې کې څه چللې ولې دې کې دا چللې چې کله ته ما قتل کی هاغه زما د قتل د غنا او ستانور غناو نشته ده کنه زه خو دې قرباني قبول نه شو تدی ټول بوج به پتا راش او ته به جهنم یانو نشې زکه چې ظالم بشې کنه او کیسه ما دا مطلب ده انی اوریدو بل خبر دا کوم چې زه اراده لرم ان تبو ابي اسمي و اسمک چې ته راګي اسی زما په ګنا سره او په ګنا خپل سره فتكونا من اصحاب النار شیبتو د جهنم یانو نا و ذالک جزاء الظالمین او دا سزا د ظالمانو ده بس الله مقرر کړی دغه سي دو ته خپل اراده او خو اوس په دې باندې یو اشکال ده چې او خدوی چې به اسمی و اسمک د ټپو ګنا باندې باغ نیوي شي دا خود قرآن دا اگه قانون خلاف دا چوالا تذرو وازرتون ادرو قرآن یو سڑے بخپل بو جوری بل چا بوج نشیوڑے حدیوی چند تبو ابی اسمی و اسمی کا تب از ما پا گنا و پا خپل گنا دوالو باندی را گیر شے یو دا اشکان لیچ دا اگه نا خلاف شوا دا اگه جواب کو آسان دا چی بی اسمی مانا سو به اسم قتلی یعنی هغه ګنا چې تما قتل کینو دا ګنا ده کنه زه زما د قتل ګنا یادوم زما ګنا نه یادوم زما څه ګنا ده چې تما قتل کینو دا قتل ګنا او استغفل ګنا دا دواړه تا باندې راشي به اسم قتلی تا باندې دیمش کالاو چې دی وی زه اراده لرم چې ته وراګیر شې او ته د جهنم یان نشې ته و اراده یو مسلمان رور په حق کې دا اراده جایز ده چې اوسړي زبل رور مسلمان په حق کې دا اراده وکي چې دی د ګناګار شې او دی د جهنم شې او ته له سزا ورکړې شې نه دا هو هر پای نه ده خپل رو مسلمان سره کنه دا هغه په حق کې هو غلطه اراده ده ادي وی ان یریدو نازل کی اراده هم عقده چې دوې ښا چې زه خپل لاس نوک دوم تا ته چې تا قتل کم نو چې زه لاس نوک دوم او تا نه قتلوم او ته ما قتل کې نو بس خود برا کېر شنو دې ټول ګناونه برا کېر شي او جهنمی بشي اصل کې اراده د زداده چې زه اراده کوم استاد ترک د قتل چې تانه قتل و استاد نه قتل اراده کوم دا مطلب دی نو دا غي سره ودا لازمی چې ته ما قتل کې نو بس راګیر بشي نو خپل ګنا سره او پد ګناونو سره هغه خلق وی چې حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کاو کنه اخلق راغله په قربان دی اده ناسو د بالکل حرکت نکاو تلاوت کاو نو می قتل ک ظالمانو او می پی بیا دا جرم را اړه چګور دا زمون سره څومره بد وکړو لکه څه بد وکړو وای که ته زمره سره حرکت مرکت کړې وې اوس تر نه زیر اغست وې نو بیا به زمون د لاس نه دې نه قتلې زه وې دا چې ځان غلې کړو د زیاده پاره چې پریده چې ما قتل کی نو زما د قتل سزاوار بشي تما دا قتل بوجه وزی طول جهنم یان شی اگو روتا ہوئی حالی که اگر دغا اراده نو اکڑی اگر استاسو دزان جوڑ اکڑا ابرام بدل اکڑا اگر صرف دغا اراده کڑی و چی ما تا پیغمبر مخ کی پیشن گوی را کڑی دا چی تبا شهید کی گی سبران اگو روتا سبران سمانا تبا انتقام ناخلی تا سر با حسلہ نہیں تا سر با شہید کی گیا غما تویلیو نو چیز زتو رانی ذرا واخل من بیا خود تو پیغمبر پا گیا پیشن گویا ہے کہ پراخ را گیا از ما دغیر آدوا چیز پیغمبر پا حکم عمل کو ما از ارادی نکو ما زتو را حسلہ نر آدما ما دغیر آدوا اون دغا خو سر خود را لیا چې تاسو د قتل کرم نو تاسو به زما د قتل سزا وار یې او جهنميان به یې خوبي وګورو تا تاسو کویلی چې حضرت عثمان اراده وکړه د دې چې د خلق جهنميان شي زما د قتل پوجا او په عذابونو کې راګیر شي نه هغه دغه اراده کړو چې زه به غږ نه کوم واو دا سردار په خلکو جوړک دغه سي حابيل دایره ذکر وای چې زه دینه قتلوم زما دایره ده چې زینه قتلوم نو خطبه دا جوړیږي دا به جوړیږي چې یو ما قتلې ده دې به قاتل جوړ شي ظالم به جوړ شي او ظالمانو زې جهنم ده دا سره لازم و ده تا خو دا خبره چې ذولې حرکت نکاو نو یو قول دار مجاهد وایي چلین الدفع لم يكن مباحا لأن الدفاع الدفع لم يكن مباحا في ذلك الوقت. آدم علیہ السلام په وخت کې وی دفاع نه و لازم کته سو قتلی نو بس لکه کمتر و تکینا او دفاع باندې کې وی هغه وخت کې اجازه نه ولي وخت احکام خو بدلیږي کنه ها او په دې وخت کې ابو بکر جساس وی یجب علی من قصده انسان بالقتل قتله اذا امكن کله چې انسان پوي چې دا بل مان پری دي ا دې په مخ کې شم دا په واجب دي ښه په دفاع وکي دا څه قرطبي وي چې انه فی شرعنا زمون په شریعت کې یجوز دفعه د دشمن دفع کول جایز دي اجماع دې اجماع شوی دا او فی وجوب ذلك علی خلاف ذیک اختلاف دی چې واجب دی کنه دی یو الاصح الوجوب واصح ذا چې واجب دی چې تا یو سره نه پری دی قتل دی پویږي بس چې بس کوم معمولی ونته اثر کوما نظم کا وسره شي نو بس ور مخ کیږي په دا بتا واجب دی چې ځان دفاع وکه ها او دقا سی روح المعنی اموی خواه چول مراد دائی چین یوریدو ان تبوا بے قاب اسمی و اسمی کا لین اولائی جوزو ان یکونا مرادو حقیقتا الاسم داند خواه اب یاوی غیر جائزن لی احدن ارادت معصیت للہ تعالی من نفسی ولا من غیره لا يختلف في هذا الآن فالصحيح من المذهب أنه يلزم الرجل دفع الفساد عن نفسه جسور إذا وصنا كيجن فساد بالركيز زاننا وغيره دخب المالنا فالأولادنا باقيدة دفاع بكيخة أطور بوصره چكو سوكران ازديشن خير بيني حكما دا خلق دفاع نکی نو بس بیارستو کدی دفاع کولے وکار دائی چیدی کسا لورو وارو دیوالونو تا کلاشن کو پی دوڑان دیوی سلورو وارو تا اچی پوئی کی چی ڈاکو رازی امونگ تا بوئی چی دیوال تا مخ کے امونگ بوئی چی دیوال تا نمخ کو نمونگ براواخلو کنا وصلو اچی واسو ام کیگی نمخ کیگی او پی خواه دیو دیوال تا مخ کی حالکا اسی ام دی قتلی نو کتابا کیاو توتنے کنو داس گناہ خونه دی اکا پتاما کیش نو شہید شوی اگر تبا دفاع کئے چی پوشی پا کشم کش باندی خواه نو دکی کی بنا اب دائز دائی که بکینی چی اغیر دی نوینی او چې څنګه غي قدم روچت کینو پیر په کاوه دې تمګور چې دې سره رااله هغه سره راځي او مال لوټ کوي یان لوټ کوي چار سه وکړو پتا باندې دا دفاع لازم ده د اسلام دا اصول دی ښا ډیر وته مينته کو قانون صبر دې فتوعت له نفسه قتل اخیه نو ډیر آسان ښکارا کدته د خپل نفس قتل د خپل روران نفس ته وی دا خور څه کار نه دی بس چې دې کله وځي کنه او غفلت کې نراشه پی دا خور آسان کار توعت فقط له نو پس قتل کار څنګه یې قران دا غي تفصیل نه کړه ها فأصبح من الخاسرين نو ګرځې دا ډیر شرمنده ولي سيو شرم غنو کنه یو خداوا چې ير چې پلار خبر نشي دا لاش خو پټول غواړي نو لاش به ګرځاو پاغی باندی تیر پیمان شو ارسو مراوخی چکر لولی او بلداؤ چی قتل کن یوازی پاتی شو بیا خود بنده دا غسی کنا مرگره سلی نلال شی کنا او اگی که وقت که نور سوکنو او سپا دیر خسران کرا آگے خواه هر کله چې چل نور تو چلاش سره وسکم فواز الله غرابن راولی ګل یو کارغو یبحثو فی الارض پنجی والی مخوکی والی فزمکه کی او ذو تکاتو لیوریه سبق وتخی الله ول استاد راولی ګو چې و خو عزت کیف یواری سو اتاخی چ سرنګ با پټی دې لاش ترور خپل بس چې زو تاو کا ته نه چلی زک کنه ها چې دا سه وی پټو ما ها ادي کې د الله ډیر لوی حکمت توبه کدا کار غنه راغله هزار چا استاد شو روز بخل خو دې لاش نو سره سره چل کا دا غ وخت نه طریقه دقا شروع شوه چله رب العزت وی چی دفنیه که پخارو که پزموکا که بس بیغمه بشه تا داغی وحنا شروع شو قال یا ویلتا نوی قابیل چیز دیر افسوس کو ما ویلت کوا کنا افسوس نخوصن جوریگی دا ارسوک چه افسوس کئی ناسی با کئی او یاوی لتا زدیر افسوس کو ما دیر افسوس تیمال را ولی اعجزتو نکون مثل هازل غرابی زدمر دسنی ما اکیو بندوی کنا پی پزان دیر حپشو ما چه زدمر سدر مخی نیما دو دمرا کمزور شم چشم پشند دی کارغا دی زمان او خیار دی فا اواری سو اتاقی چپت کما علاش درور خپل فا اصبحا من النادیوین نوگر دی دخ پیمانا پا دی رستری باندی او پا دی لاش گرزول باندی پا دیخ پیمانا او کدا وای چې پیمانه شپه دی قتل باندې دغه ته توبه ویل شي پیمانتیا په ګنا باندې توبه ده خو دی وی دا په دې امت کې هغه امت کې نو دا احکام بدل شي قرطبی وی ولم یکن ذالک ندم توبتن دا هغه پیمانتیا نو چې توبه ته نه جوړ شي نو کار دی پا قتل پیمان نشوی خو دی تی توبه نشوی لکھا نو دیر پیمان نشو دا مطلبو دا واقعا چه خلقو نافرمانی مکوه چه کم حکم دا تشوی دی چه اوفو بالعقود دا اللہ پار حکم بندی پار وعدی بندی پا بندیو کم ولی کدی اوی وعدی خلافو مکو نو قابیل بدن جوڑ شی آو په خسران کې براشه او به شرمېږي په نظامت او پیمانتیا کې براشه د ګنا نتیجه د قیخه مطلب د واقعیا داو چې څوک جرم وکړي کنه دا غي نتیجه به د قر رسوایی دنیا کې او عذاب وي په آخرت کې اوس الله رب العزت د دې واقعیا نمونتا یو فیدر او باسی یردی که هوڑیر کمالو کنا ولی چلی آنا بولی ذتوی دو دی حادثی دو وجنا چی او رو لگی دو بلی قتل کن دو دی حادثی دو وجنا اللہی منگا پاسوانیو کتابونو کی قانونو لکو قانونو ملکو قانون یعنی دو دی جرم عظمتو بیان کن قانون بیاروس تراغلو و دیجرم عظمتم بیان که ایچه خلقو گره دا موای چې ګنی ما یو سړی قتل کړ نټول دنیا دې قتل کړه دا څه وایي دا به یو تن قتل کړی یو نفس او الله یې ټول دنیا دې قتل کړه څنګه ټول دنیا یو د دې وجنا چې دا مسله ده کې یو سړی ولګي دا یو تن قتل کنوم به دې قصاص کیږي او کولګي دا ولستنا او شلتنا او سونا هی او سونا یې قتل کړو نو به دې قصاص کیږي ګورو نو دا خو یو نفس او ټول دنیا حکم یو شو په کار داو چې په یو باندې دې قصاص کې دی او بیا په بل باندې ور سره بل څه چل کول شوې نه بل وو سره چلو کې ولی خاندان خو نشنی قتلولې چې قتل دې ذکرې او قصاص شوی بیا خلق را پاسی چې زمونږ هم یو ورور قتل کړی ها خلق وې دا پلار ولا راولې چې بل را پاسی نو خلق وې دا ورور ولا راولې نه نه نه هغه هو قاتلان ندي قاتل دې دې یو تن په قتل باندې هم د قصاص دی او د ټول سونو په قتل باندې هم د قصاص دی نو ځکه د یو نفس قتل د شو لکه د ټولي دنیا قتل ځکه قران ویلی ښا یو وجه دا ده دمه دا ده چې کله یو تن ماته وکړه کنه دا وداړم به دغه ګراني او چې زما ته وکړه کنه نو دته د یو قتل او د ټولي دنیا یو برابر دی چې دیو نه ساويستن د ټولو ته یو برابر دی په کانه ما قتل الناس جميعا درې مدام دا چګورا دا په سونو کاله چې دښمنۍ او خلق شماری که لکه سورا پاکی قتل شو چی او قتل شوی ناغ پسی شروع شی نو دید آغین قتلی نو آغید دین قتلی نو دا سلسل روان ایتا دا ولی دا دیوتن ندا کارو شو دا خویوتن قتل نشو فکان نما قتل الناس جمیعا دا طول نقصان دا دی اولو خواه ځکه حدیث کړه غلی او نبی صلی الله علیه وسلم چې نمري یو بنی آدم زبل لاسنا فقتل نمري مگر د دې قتل پورا ګناه به دا اول زید آدم علی السلام په عمل نامه کې لیکل شي دا غنه پس چې څومره ظلمن قتلونه کیږي سوره ظاهری او قتل پورا جرم د قابیل په عمل نامه کې لیکل شي نو هغه یو قتل کړو هغه یو قتل کړو خو دغه کې خو ځکنه بنیاد کې خو ځکنه پیغمبر ویلو ښا دغه عمل نامه خو بلانی ډک شي نو چې هر سړی چې ظلمن قتل کیږي رضاګي قابیل په عمل نامه کې د دې قتل پوره سزا پاغلې کلی چې بدبخته کدا کار تا نه وکړي نن وداسې نه کیږي ها دغه سزا هر قاتل سزا ده بس ابن جریر دا معنا کوي چې من قتل نفسن د دې نه نفس خاص نفس مراد دی عظیم نفس مراد دی شریف نفس مراد دی اغا نفس د نبی پیغمبر قتل کړو عالم قتل کړو نو ځکه چې بکان نما قتل الناس جميعا د ذات نفس قتلول دا غو د ټولي دنیا قتل له او د دین خلق واغه تعزیتی جمله جوړه کړو تعزیتی کنه چې عالم مرشي رضی تمره ذکری دی چې موت العالم موت العالم دې د دین راستر د حدیث نه دی موت العالم موت العالم دا عالم موت دا عالم موت تے اسے دیتا ہوگو رہا دا حابیلو کنا کچر دے دنیا کی پاتے شوئے ددن با سمرہ اولاد خور شوئے دیو یعقوب علیہ السلام نٹول بنی اسرائیل دنیا کی خوارشو کنا خوا نظر سے حابیل خدا غن ډیر او ډیر مضبوط انسان ډیر خیسته بدن ول الله ور کړو او چې دا غن وسوره اولاد پیدا کیږي نو چې هغه قتل کنو ټول دنیا قتل کړ کنه من اجل ذلک الله وی ذی وجنا چې قتل شو په دنیا کې اول او دا قتل یو سنت په دنیا کې جوړ شو دی باندې واس خلق دا عمل کوي کنه الله یې ماده کنټرول لپاره کتابنا پولیکل علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل باندې انه شان ذا من قتل نفسا هغه چا چې قتل کو یو نفس بغیر نفس بغیر د قتل د بل نفس نه قصاص کنا بدغه سي ظلمانيه قتل کو هغه څوک نو قتل کړي او فسادن فل ارض او نه چرته څه فساد کړي په زمکه کې څه فساد نه سحر کړي او نه داسې نور غټ ګنا کړي چې داغه فوج باندې د لایق د قتل شو نه هیڅ ګنا او تنو لکه حابیل نو دا بغیر نفس نو فسادن فی الارض اچھا چې دا کار وکړو وکانما قتل الناس جميعا دا څه شو دا کج دا قتل کړی ټول خلق تشبیه ورکړه دا قتل د یو نفس د جميع نفوس سره دا تشبیه ده نو او جب کوم دقه چې مونږ وی چې د یو نفس پوجا سړی قصاص کیږي اته جميع په جوم سړی قصاص کیږي نو یو شي نشو او من احیا او چا چې پرې خو د ځان نفس ژوندې اكو نه ژوندې کول خو الله کوي احیا یحیی و یمیت احیاکم هغه دې دا احیا معنا ژوندې پرې خودل دا ډېر قسمونه دي یو دا دی چې د زنا قتل شویو نو دا قاتل ته معافی وکړه چیرې د قصاص نه اخلم نو بس دا معاف کوم نو معافی وکړه الله وی دا یو نفس یې چې معاف کړ دا څه شو لکه ټول نفسونه چې معاف کړی نو یو ته معافی کول د زلګه ټولې دنیا ته معافی کول ها امانات نه څه دي مجاهد وی نجاها من الهلاکه انجاها من الهلاکه چې بچي کو زه هلاکت نه ها وګوره بچي کو زه هلاکت نه ډیر څه نه دي دا چې په مخه راغسته او قتل او یې دوله پنا ورکړه نو احیا ایو سړی دی او سمندر ته پریوتو حالا کې دو دو تلا سوا چون راویخ کنو احیا یا دغس یو سړی او چی گاڑی تمخیتا او دو تینا راخ کو بچی کنو احیا خلاص اول دیو نفسو ده حلاکتنا الله وی داس شول کده چې ټول نفسونه بچکړي ها المراد من احیاء النفس تخلیصها من الهلاکته مثل الحرقه لکپور کې پرې وته والغرق دریاب ته پرې وته والجوع المفرط یا یو سره دومره وګړي چې بس خبرې نشي کولی جبه راوته ده اته ولا دغه ځای کې خوراک راوړا ورکو غلوګه نو بچی که ده حلاکت نه دغسی والبردی والحری کل سرزی دوم ردی رشی چی بندت حلاکی ادول انتظام کو در طول پدی کرا دی چی من احیا اگا چاہ چی بچ کو یو نفس ده موت نه ده حلاکت نه لکه چیز بچ کلی طول خلق دوم ردوی سزا جزا اللہ ورکی خالون ولقد جاءتم رسلنا بالبينات دا سوالو چې بنی اسرائیل غړي رستو راغلي او قتل کم زیشیو دا آدم علی السلام په وخت نو هغه وخت کې الله نه لیکلو د بنی اسرائیل په کتابونو کې ولیکلو جواب دادی چې بنی اسرائیل نه مخکې چا قتلونه نه کولو دا خودی قصابی شروع کړه انبیاء قتل کلو حق پرست قتل کلو دا قانون د دې لپاره پکارو کنه ها ځکه الله وی یقینا راغلی دی بنی اسرائیل ته پیغمبران زمونږه په ډیرو معجزو سره او په ډیرو دلیلونو سره ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون ثم د استبعاد لپاره وګورو ته دا څومره د عقل نه لري خبره ده چې دې معجزو نه پس بیا هم دې لګیا دي شرکونه کوي ظلمونه کوي بیا هم ګوران ډیر د دې بنی اسرائیل نه پس دراتلو د پیغمبرانو نه په دې ځمکه کې خامخا شرک کوونکي دي او ظلم کوونکي دي نو اوس ورته قانون ذکر کوي دا هم ورسره وخه دغه خو عزت لیکو چې خلکو قتل غره ډیر لوی جرم دی ادا موای چې یو تن می قتل کو ټول دنیا ده قتل ډیر لوی جرم نو سوی چې د دې جرم د روکاو د کنټرول لپاره مونږه پاره کتابونو کې دا قانونوم جوړ کو مدا غځوي ما خبره ده چې سزا به پر کولې شي مجرم له انتقام به نه اغستې شي ښا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بیشک سزا ده هغه کسانو چې جنگ کوي د الله سره يحاربون الله الله سره څوک جنگ نشي کولی نه داغه پیغمبرانو سره جنگ کوي کنه دا داسې دی لکه الله سره جنگ وو بل يخالفون كلام الله و احکام رسوله دا الله دا احکام و خلاف ورزی کول او دا غزی دا پیغمبر دا سنتو دا محاربه دا کن دا جنگ دی الله او تذکا دا نم کی خود خوا او اشاره اکرا دا دی شدت تا چکم خلق دا اسلام خلاف کئی دا پیغمبر خلاف کئی دا دی نوی چیره کوئی بات نئی ہے دا دی نوی و دا خو تب اللہ پیغمبر سره جنگ کئے تو پزان نپوئے گئے اللہ ویلی چی دا ما سر و پیغمبر سره جنگ کئی معمولی خبر دا و ایساونا پی الارض فسادن اگر جنگ دا دے کوشش کی پزمکا کی دا فساد منڈی وی کوشش کی پزمکا کی دا فساد نفساد قتل ام دے نفساد داکا ام دا او غلام دا وینو تو یولم دی دا ټول فسادونه شرکم دی سحر او جادوم دی پر ډیر لوی فسادونه وای ساونا په لار دی فسادان اگر کوم فسرین ابن کثیر وی چې هم قطاع الطریق عند الجمهور دا شکمار دی چې لارو کې ناشتي او خلق شکی نو دا قوم دی خو دیواز دانه دی نورم ډیر دی کنه سارا نو دی سزا سزا وګوره سزا کانی ذکر کی سلور ان یقتلوا دی دی قتل کړي شي که قتل کړي او یصلبوا او یا دی زولن کړي شي پر اول جوندی امام ابو حنیفه وی چې قتل یې هم کړی دی او مال یې هم راوړی دی دا ډاکسنې ډک راوړل په دې دغه ځای کې ځوان کړی شي په دې چوک کې برا ابیا دی وته وګدا نه ځه یا سو شیونی ویشي په دې خېټه دیواله شي چې دا ناره کډه تینا راوځي دې ته صلیب وي او یصلب خلق ویني کنه یار کدا کار چرته دی مسان کوشن بیا وسو او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف یا دې کټکړي شي لاسونه ددي او خپې ددي عدل بدل دا هغه چې صرف ما دې د خلقو ناغسته دي قتل نه دی کړی او دې سزا دغه ده کنه چې لاس خپې وکټ کیږي ها سلورم دا ده چې نه قتل کړی دی نه مال غسته دي خو ناس دلار کې خلق یې رول دي په غاړه څوک نه دي دا سی کنه کمینات کې رشکیتا یره دا سی دی ټاپو واړی ته ځو پینا نومګه پله نه ځو یریږي کنه خلک یون فورمن الله نو په دې سره دا سوشي چې دې جیل ته واچول شي یون فورمن الارض معنا امام ابو حنیفه کوي هو الحبس عند ابي حنیفه جیل امام شافعی سے وای چې نه بل ملک ته دی او شړل شي خو هغه خبره زمونږ نه ده خوخه الکه چې بل ملک تلور شي نو ترقی به وکي دا هغه د ډاکوان به سره مرګري شي دې به استاد شي نو نور نقصان به وکي اوس نو ځکه امام سے وای جیل خله کنه کنفرم لازم تیار به خوري ذالک لهم خزي فی الدنیا در زید پر رسوائی دا پا جوند دنیا کی رسوائی شو کنا چانه لاز پر اکڑو چانه اخپی او سو کی پسول اکڑو سے اکڑو دا دنیا کی رسوائی دا نو دا یو مسئلہ و دا خلق اختلافی چیر پا دی دنیا کی او سلیل سزا ورکلی شوا نو دا غال آخرت تپاک شوا دا آخرت دا بوجنا خلاص شو وی نا اخو دا اللہ خو خدا اللہ خو چا سردالی کل ندی کلی ذکر پسی وی ولهم فی الاخرت عذاب نازویم او دید پارا پا آخرت کی عذاب دی دیر لویم ہاں اگا معافی کی گی اس خبر قرآن کی کا نخا شیرتا سوالو کو چلی دا آخرت لبوج نبچ شو کنا امون د تاوی چې نه بچ کیږي نو ته خپښ وې ابا کېګه ما کنه دا غېده پر طریقه داري خبره د پر طریقې کنه هغه دادا چې لکه دغلا وکړه او لاس ته کټ شو نو بیاي بیا جمعه تر هغه ومنځونه شروع توبې ویستې ادمره نه کمل شو توبه نو بیا ټیک د بیا په آخرت بوج نشته ها ته توبه وستان بیا په آخرت بوج نشته ها زکه وی الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وستان من قبل ان تقدروا عليهم ګوره مخکې مخکې د دینه چې استادو په لاس رانغه او کنه مجرم په لاس کم ځای راځي او هو هو ویغه په فرار کې کامیاب شو په فرار کې کامیاب شو کنه ادي په لاس را نغې نو کمیاشتې را شو که دوه میاشتې تیرې شوې نو بیا راغه خو چا په جنځنه ولي زور لولې ګیره و او غټ تور پټکې والو او تسبیح وسره وی او وی چې اوس د چلی نه رالمه نو زبده تاسو نه وای ښا چې ګوره زه خو غلا کړی و راول چې لاس نه پرې کوی په آرام کې نه هغه وخت دې ته پرې کړو کنه چې دوه میاشتې تیر شي نو اوس لاس کټ کوي من قبل ان تقدروا علیهم الله یعلمو ځان پوکه ان الله غفور رحیم چې بشک الله بخشش کون کې مهربان نو ګور یو خمون خبر وکړه هغه کې خوشک نشته دی چې حد پی جاری شو او بیا رستو توبه ویست نو ګور اخو الا الذين تابوا دا خو راغی او هغه یادو چې هغه تختیدو نو حد پی هم جاری نشو دواړه لاسې روغ دي بیا راغی او توبه استلی و او ځان ډیر خکړی و نیک عمل امن گزارا قرآن خوانا نو بیام پا دا حد نجاری کیگی خوا تا دی ایت توجینا چه من قبل ان تقدیرو علیهم او دی دا پارا دیر مثالو ندی سعد بن ابی وقاص یوزل امیرو دا جنگو قادیسیو توی دیر لوی جنگو ادی امیرو و دغه وخت کې یو صحابي ابو میجن هغه شراب سکلیو نو سعد بن ابي وقاص هغه په خپل کور کې جیلونه خو نو کنا په خپل کور کې هو تاړه په ځان زیرونو ورغه چې موږ د جهاد نه راشو کنا بیا وتاله سزا درکو ها وی تاړه ابو میجن وی چې ها صحابه کرام با میدان کی جنگی گیو نیزی و توری با چلیو کافرانو سره ابو مهجن با گوٹ کی ناستی نوی سعد بن ابی وقاص لروا حفصا ناغی تیوی چیخانی ما پرانا دا دی زنزیرون از ما تا سر وعدا دا د جهاد لازم او چې کله هر څو شي جنگ ختم شي زه بیا دل تر اعظم او ته ما بیا په زنجیرونو تړې ښا هغه خو پوي چې دا رښتینه خلق دی ښا نو پرانست نو د سعد بن ابي وقاص هغه اسو او دا هغه غنیزه هغه واغسته او لاړو پګاڼه کې ورننه وته وګوره چې په کومه غاڼه ورتنو کافرانو وتښتې ده تا وګین دي په سي بلاراله چې په کومه غاڼه ورتنو هغه ولیا حسام داسې نو کنه هغه یې بیا واپس نه ځما سعد بن ابي وقاص لګ بیمارو نو هغه له داسې چپره جوړه کړې و اب هغه ناس ته دي توبې کاته نو هغه دې سړی تاریانو چیره جنگ خو د ابو مهجن غونت دی تاسو خو څوک نشی کولی هغه ما تړلې دی او دا اسی داسې دی لکه زما غا اس چی زکه دی اس و مخ نه لاو که مخ ته به دشمن توره والا کار سره وای په دوه مخ نه لاو ها وی چې دا څنګه چللې زه حیران پات او کله چې دشمن لړو شکست ومن ته دی په غنیمتونو شو نه به مهجن راغې اوبس اسې کور درو نه ځکه خدا او حبسې ته وی چې ما بیا او تل په ځان زیرو نه باندې سعد بن ابي وقاص چې راغې نو داغه خوشاکو کنه داغې نه تاسو کو وې دې چې هغه تللې دې وینا دې هوټل یو خپل برخه کار وکړو بیا راغی یو سعد بن ابي وقاص زماده قسم په خدای کتابه نماز شراب او حد جاری کو فتا دمات یا کوړې درکړي چلو زو ولي الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم ها وګوره دا مسله ده خلا کوئی گورا دا حدو نولیتی نا حد ساقت که اگی پویده کنا اگی پویده پا قرآن بانده چی یو قرآن ویلی چی نال حسنات یو زیبن السیئات دا عام خبر دا خوا چکل یو سر دمر قربانیو کی او دمر دا اللہ پلار کی مجاہدو کی او دمر نو داغی دو جن سیئات لرکیگن دتا اگر حد ماب شو بل ذي ايت توجنا چې من قبل ان تقدروا عليهم تاسو به په هغه وخت باندې کوړی ورکړی وي وګورئ چې په جنگ باندې څومره وخت لګیږي او له بیا په غنیمتونو او پاره چې سو پاره وکي ځنو څو رحمت نه تیر شو نو چې هغه هم له سزا ور نکړه او هغه توبه داسې توبه ویسته داسې باندې سو کو نه بازي نو فعلم ان الله غفور رحیم ډیر مثالونه د دې لپاره داسې شته او اخیری درې ما خبره چې الله رب العزت وی دا ولي چې اصلو دا هم خوښه ده چې چا پورې لاس نه چا پورې خپنی را رواني واړوار پورې خان دي چې وګوره بابا ډانس کوي او وګوره بابا ته وګوره دا هم خوښه ده مکوي کنه دا جرمونه او ظلمونه مکوي نه کمل د تډیر ګران ښکاری ترغیب اعمال صالحه او ته ذکر کوي دا درې خبره په دې باب کې ترغیب اعمال صالحه او ته یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ایمانوا لو ذلنا او یریګه سم مطلب دا قضې اصلاح وکې اول توحید ته نو آمنو اخشته دې کنه امنو نمرات توحید دی خواه اول توحید دی بیاور پسی عمل دو قسم دی یو تویلشی صالحات اول تویلشی سیئات نور پسی یہ ہوئی چی سیئات پریده گناونا پریده جناون بولی اتقو اللہ تذی نمرات دا دی تقوی بچکولو تویلشی کنا دی ویری کې ځلانه او پریده ګناهونه سیئات پریده او ابتغوا الی الوسیله نزدیک الله سره ځان پنی کو اعمالو تاسو دا ترتیب دی بهتر ترتیب ده او ابتغوا الی الوسیله طلبک الله سره ځان نزدیکت په اعمال صالحه او د دې تعلق هم د آیت لسمیات سره ده نشابوری وی ابو حیان وی ویدی کرد دی پس وسیله بی الزوات بانده آیات چی کم خلق دی قائل لی چی تو اللہ تا زوات فازله وسیله کولشی چی اللہ دی نبی پخاطر یا اللہ دی ولی پخاطر یا اللہ دی ملک پخاطر او یا اللہ دی نیکو ای چیر سوک زمان دا کارو که زما سوال قبول کی نو په دې آیات کې رد راغی چې دغه خود مشرکین وسیله ده دغه مشرکان زما کې انبیا وسیله کول الله ته ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دغه ته زوات فاضله وی کنه نو وسیله په زوات فاضله و نشته وې دا آیات خاص دغه رد لپاره راغلی اور دیو کو پای خلقو چې نحنو ابنا الله واحباو چې غیزان په زوات او فاضله او خلاصو چې موږ د الله محبوبان یو د پیغمبرانو اولاد یو زموږ عمل تاجت نشته الله وینا عمل بکه او عمل دو قسمه دي د سیئات او نوزان ساتي او اعمال صالحه بکه په دې سره الله ته نږدې کیږي ها ایمان والو یریګه ځلانا په پری حدود ګناهونو کې په ترک سیئات په ترک المعاصی وبتغوا الی الوسیله او طلبوا کله تاذن ذیکتو په عبادت سره دا لفظو د وسیله یو په سین سره دی فصل یو په سواد سره دی اغه سواد سره چې دی غزان لري د بندیان په میان کې مستعمليږي چې بنده د بنده سره ملاو شو او وصله الیه ها اغه بنده قبل بنده ته ځان نږدې کو او توسله اغه سواد سره راځي او دلته مراد تن الله ته نږدې کتم دیتا پسین سره وسیله وي ها د ذکر ابن جریر وی الوسیلت والقربت معنی نزدیکت تے الوسیلت والقربت دغسی ابو وائل حسن بصری مجاہد قتادہ او عطوا امام سدی ابن کثیر ابن زید طولوی چا الوسیلتو ہی القربتو دا خو مزدری معنی دا نزدیکت تاوی تدین امراد خلق نده انبیاء اولیاء ملائک ننها قربتو القربتو نزدیکت تاوی فعیلتن وزن ده او هر دیگی جداراشی نمراد تینا اعمال طاعات دات امرادی ابن عباس رضی اللہ عنہ الوسیلۃ القربۃ الزلفۃ نزدیکت توئی عربی توسل الی کذا تقرب الی رغم انا کی ذی آیات جواب تو الی الوسیلۃ سمعنا اطلبوا الی الوسیلۃ فی الدرجات اللہ تزان نزدیک ہے مرتبو کی بالاعمال الصالحہ پنی کو اعمال سره مدارک موئی چې دا لفظ په پوخا عام مستعمل دی چا به ځان نږدې کاو یو تن ته بادشاہ ته نو دا به وی چې توسل یې له اوس وی دا لفظ با خاص د الله په حقوقو کې استعمال یو استعیرت لما توسل به الی الله من فعل الطاعات وترك السيئات امام رازی موی والمراد طلب الوسیلۃ الیه طلب د نزدیکت ته الله تا فی تحصیل مرضاته چلا پسر رضا کی نو کار کو دقه وسیله ده و ذلک بالعبادات والطاعات دا عبادات او طاعات امام راغب موی وحقیقت الوسیلت الی اللہ مراعات سبیلہ دلہ دین خیال ساتل بالعلم والعبادت دان بوم پوکے و عمل بوم کے و تحری مکارم شریعت او نیت بکے شدد اللہ دین عزت کما دلہ دین کم مقدس زیونا و رضیش داغی عزتو کما داغی تاصل کیویلی شی وسیلہ اب یا روح المانی داغی قسمونا ذکر کری دی چی اوشپک قسم وسیلہ داغا جائز دا اول وسیلہ دا بالاعمال الصالحہ چی اللہ ما منذو کو ما تلاوتو کو مستا په نوم باندې داس یو فقیر او مسکین لا نن یو شل 200 روپے ورکړي ری الله د دې اعمال په وجه باندې زما ګناونه معاف کړي د دې ریری کوم د ګناونه دا صحیح وسیله ده کنه اعمال صالحه زم دا وسیله به اسماء الله الحسنى چی مافی غواری دا اللہ نا دا اللہ خیستا نمون دی غیات کا کنا تو پاغیبان دی اللہ تا فریاد کا وچی یا اللہ یا رحیم یا کریم یا حیو یا قیوم یا غفورو یا ستارو یا غفارو یا جبارو دوایا کنا اب یا خپلق مطلب اللہ تا پیش کا چی اللہ مغفر لی یا اللہ زمان گناہ و نماب کیا وسیلہ بی اسماء اللہ الحسنى تا بالکل جائز دا درہم دا اغا اغا الفاظ چداغی معنی دا غسی اعمالی خوا معنی دا غسی اگر کظاہر کی دائی خوا لکہ ددا سے الفاظ مستعمل کی چی اللہ دستان سوال کو ما پا حرمت دا انبیاء و سرام پا محبت دا انبیاء و سرام دا نیک عمل دی کنا دا اللہ نبیانو سر محبت نیک عمل دی دا اللہ نیکو بندیانو سر محبت نیک عمل دی او با دی شرط چی گوری دا الفاظ راغلی پا شریعت کے خواه دا غی الفاظ صحیح مانا جوڑی گی سلورم دا دی چی سوک بنده دی حاضر دیتا سر خواک دی اوستا بزین که اغستان نیک معلومی گی رتا باغتا وی چی ادعو لی زمان دا پارا سوالو که اللہ تا لکه بنی اسرائیل چې موسی علیه السلام ته وی چې یا موسی ادعو لنا دا بالکل صحیح ده چې ګوره حاضر دی غائب نه دی اجوندې دی مړ نه دی او ته وته چې زماده پاره د الله نه سوال وکړه اگر کاغستانه په مرتبه کې کمی ښه دا څنګه خبره ده کنه نبی علیه السلام حضرت عمر طویلیو هغه عمرې لراته نبی علیہ السلام ورته وی چې یا اخي لا تنسنا فی دعائک یا اخي مونږ په دعا کې مې راوخه حضرت عمر ته وی نه خدا هغه نه غره نو خداشته ده کنه داس ویل تا اصل وسیله ده پینځم قسم هغه ده چې در رب نوم واخلی د الله نوم واخلی انسبت یې بیا ملائکو ته انبیاو ته وکي نو خیر دی څنګه نبی علیہ السلام په پاسې د شپې کنا تعجود ولا حضرت عائشہ صدیقه وی چې وی به چې اللهم رب جبريل ورب میکائیل ورب اسرافیل تاسو ټول کله انبیانو نومونه اخلیوم چې الله او رب ابراهیم او رب اسماعیل زما دا کار وکي ما ته بخنو کې ما ته معافي وکي دا ټیک دی کنه ځکه الله نوم دی کنه دا وبګه خامخایخه چې پیغام راغله چې ته په نبی صلی الله علیه وسلم باندې صلات اوې چې مونږ یې مانځو کوي چې اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد اللہ مبارک علی محمد و علی آل محمد او بیا سوال کئی لمن مانده کی کو کن ادا خو مانده کی مانده کی کو چی درود او آئیو نو بیاو چی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفلا دا سمرا خیستا وسیلہ دا ټول اغا وسیل شرعی چکم وسیلی شرعی دی نو دا جائز دی خوا اغا ناجائز دا دی چتو اللهم انی اتوسل بحق فلان غورود الله تا توسله پیش کوم حق د فلانی نو په الله د چا حق نشته دا څوک دی یا بجاهر فلان په مرتبه او په جاه د فلانی نه الله باندې چا مرتبه شته دی دا منع وسیلی چې خلقی کوي ښا زما غدا چې وسیله کې نو راشي نو قبر ته ودرېږي بیا کار سوې هو وې چې الله د دې قبر دا ولید توسله کومه الګیا یې کنه دا په دین کې نشتا نو دې ثابت ښا درې ما غدا چې سړی نشته په ځای باندې یا و چې د بل ملک کې دی اته ته دې نه आवाज کوي چې یا شیخ ادعو لنا اے شیخ یا پیرا حق پیرا ته خوار ساورې کنه نو زماده پاره سوال وکما باندې تکلیف دې او پښمنی راسه طبیعت می خراب دې ته خلق لګیای کنه پیرانی چر ته بل ملک کې اجمیر شریف کې پیمال شریف کې او ادیو تا دې زین आवाज کی چې حق پیرا یا شیخ یا دا غلط کار څنګه आवाज کړه الله سره نږدې دې نه او تا आवाज نه کړه سلورم اغذا چې دا مشرکان کوي طلب الحاجت من المیت چې حاجت او ضرورت نورشی مړی ته ودرېږي امینت و تکی چی پتا بشی پا خدای بشی وره گتا دا دی خواه کرده که چی خدای خو یوازه نشو کوله که نا خواه چی مرگره دی ولی اوکود پتا بشی پا خدای بشی از ما دا کارو که گره که دا غیر شرعی شرکی وسیله دی توی خواه پینزم آقا دا چی بد دغس یو سره اولار دی او آواز کوي رجال الغیب تا هلکه نو چیغه کی چی عباد الله یا عباد الله اعینونی ای دا خدای بندیانو هر څوک چی راشه ما سره امداد وکي اسی آواز کوي ها اعینونی یا عباد الله ډیر داسی کنا تا شرک دی بازو ویلی چی نا کچره دې پسل کې ملائک یادې پدې کې خوشک نشته چې ملائک ور سره کنو اځو خو سره دي کنه کنور نې کنه نو اځو خو سره روخي کنه نو کوم مطلب دای چې یا عباد الله اعینونی اذا ملائک تن اخلي وای کوم ملائک شنو غیر الله نه دي کنه ته څه جوړې ولې د ملائک نه امداد غوښتل جایز دي او شپګم دار چې د پیغمبر د قبر سره ودرېږي اوازونه کوي چې یا رسول الله انظر حالنا واسمع قالنا یا پیغمبر زمونږ حال ته وګوره او زمونږ خبره واوره نه هغه ته وي ته زمونږ لپاره د الله نه سوال وکړه دا شپک والا غیر شرعی وسیلی دی خجی دا خلقی کئی که بحق فلان وینو شریعت کی نشتا که دا قبر سر سوال کئی چی دا خو قبلی گی دا برکت زیدن دا نشتا چاکڑی ندنو که غائب تا آواز کئی چی اگا کم زیده تکم زید نوی او دما پیر دید ما ارسن خبر دی دا نشتا دا مڑی نا جتو نگواری چی تبیر آکے خی کولشی او په لبرخه درکړي او دا غسی جاسی چې وکیا عباد الله اعینونی دا ټول غلطي وسیلې چې خلقی کوي ټول شرکی وسیلې ها کچر دې کې یو جایز وکنه یو چې لکه د قبر د پیغمبر دا چې په دې کې ډیر خلق دغه کوي مشکلات جوړی کنه اینه دا خو بخی کنه ویدانه دی خو کدا خوی چې حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې قحط راغی باران نکیدو هغه سوال کو حضرت عباس یې راوختو د نبی صلی الله علیه وسلم ترو هغه ته وی چې ته سوال کې امون با پی آمین وایو تو با دعا که امون با آمین وایو نمخ که داوی چه اللهم اینا نتوسل الیکا بی نبییکا مون خوب آول تا تا پیغمبر وسیله که چه جوان دیو اگه با سوال که زمون دا پارا رتا با سوال قبول کنو پا مون با پارانو شو والآن نتوسل الیکا بی عم نبییکا یا عم نبی اوس مونږ ته ته پیغمبر تروسی لکو دا تر لوی وو کنه پیغمبر لوی وو دا ځکه چې په مړی وسیله نشته اگر کاغه پیغمبري ښا دا ټول ژوند سره تعلق ساتي ښا بند کنو جنازه کونو خواه بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ايمان والو الله نو يريگه گناهونه پريده جرمونه پريده سيئات و معصيات پريده وابتغوا اليه الوسيله او نزديكه الله تازان پا اعمال صالحه و سرام وجاهدوا في سبيله عمل صالح ديتوي چه کوششو که دا اللہ پا دین کی و جاہدو پی سبیلی ذانو کڑوی دا اللہ پا دین کی کباغی کی بدن کڑیگی لکمنس شو او خاص کر روجشو دا جہاد بن نفس تکنا دا لوی وسیلہ دا اللہ تخا قلی دی که دا نفس مجاہدہ دا پا نفس باندې ډیر مشقت راځي ځکه اوبه ورته نه میلاویږي ډوډۍ ورته نه میلاویږي نسوار ورته نه میلاویږي او داسې دی چې څه غواړي که نه او ورته نه میلاویږي دا سخته مجاهده ده. دا په دې سره الله ته نزدیکت حاصلیږي. جاهدو فی سبیلہ که په مال سره یو مال ولګوه چې پیغمبر به په دې روژه کې وي داسې ول دا مال بیدا سے لکاو لکا تیز سیلے چی خوا دغاو سیلے دا اللہ تا فی سبیلی نیقنان تازو با کامیاب شے پدی نکامیاب ایگے چڈڑا ہوں والدا بس ایس نشتا نزان کڑے ننفس کڑے اوی ما تڑیر تکلیف دیں روجو لے ڈیرے بانی عذر نه جوړ کړی. ډاکټر ما ته ویلی چې داسې مکوه ابل ویلی چې بیماری دې ډیره سخته ده الیس مین ټپس وبس کې او ځان سره چینک ګرځې نه تو روژه مه نیسوي ښه ښه نو یې دا مونځ ولې نه کوې که نه دې کې هم ډاکټر ده ته ویلی دي دغه بېلمازه خلق چې دا غی دغه وسیله ده چې یلوې بابا یلوې ځوان پني کې را رسېږي. اته زموږ لپاره ویل الله ته وایې د مړو نه غواړي او دا غی په حق کې روح المانی لیکلي چا مې ذاکان المطلوب منه میتونو کچره سره وازو نه کی اومړی ته کوي فلا استریب عالمن دیکھ ہوئی دا عالم شک نشتا جاہل نیا دی چنو غیر جائزن دا کار ندی جائز وینو من البدع اللتی لم یفعلها احد من الصحابت دا آغا بدت تی چه صحابو کی یو تن دا سن دیکھڑی تابعینو کی قرون سلاساو کی یو تن دا سن دیکھڑی چه دمڑی نے سغوختی دی نا دا د مشرکانو څو وسیله دا غی دا کارونه کوي ښه هبت دغه سوالونه جوړ کړي د دې په حق کې هیڅ دلیل نشته چې هغه پیغمبر یې کار څوک کې خچوفات شوی دی نو تر اوسه داسې نه شوی دی چې الله د ته په وسیله دا نه غواړم. نه نشته چې دین خو ټول منقول دی دین خو ټول مدون دی ریکارڈ پروت تے نو ریکارڈو گو رکنا دا وسنے خبرن دا ریکارڈ سدے قرآن و حدیث پرات دی تو گو رکتا پا دی تم رب شمار کتاب انو کے چرت دا سے اولی دو چدا دا چرت صحابہ اکڑی تابعین اکڑی ایمہ اکڑی چمڑے وسیل اکڑی اللہ تا نا نا او یہ دا الفاظ پا خلی ویلی چی پا حق دا پلانی پا برکت دا پلانی پا توفیل دا پلانی پا جاہ دا پلانی دا الفاظ نشته په هیڅ حدیث کې او نه چرته صحابه په قول کې هغه ته پوسو کې کنا دي داسې لازم کړی دي لکه توې دا قران کې راغلی ښا وای وای ګورو پیغمبر باندې او اسلام نه مانی وای ګورو دا ټول په ریلیانو دین دی اوی داسې وای ښا هغه مخکې کیږي چې وسیله خو با قیامت کی شفاعت او علاوه چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم شروع کی بیا ونور خلق ورپسې نو قیامت لا نشتا اته دلته کې وای چې په حق فلان او په برکت فلان او په توفیق فلان دا ټول شرکی وسیلې دي دی باندې هیڅ دلیل نشته به د دینه چې مشرانو کړی لانی کتاب کلی کلی وای غستا پشانو کنا اغز کلی کلی چستا پشانو کنا تبا ام لکلی سبا پولی که کتاب بپری دیکھنا نا با دلیلی جہادو کہیں دا اللہ پلار کہیں یقیناً تاسو با کامیاب شاید دا اصل وسیلہ دا اللہ تا پی خلق نزدی کی گی دا دین سیوا اس وسیلہ نشتے اگر که مشرکان وئی چه مال دے کنا آو مال چوار کنو پدی سر اللہ تا نزدی چی کنا بندہ نو اے چه مسلمان ہی کنا دا مشرکان دا پار اس وسیلہ نشتا ولی ان اللذین کفرو بیشکا کسان چه کفر کڑے دے شرک کڑے دے لو ان لهم ما فی الارض جمیعا بالفرض دا خونشی کئی دے قرآن پا فرض باندے کلام کیفا لکه اوسړی وی فرض کو کچر د اسمان کته شي او زمکه بر شي نو او فرض خدار سکیږي نو الله وی لو ان لهم بالفرض کچر د عزیزه پار شي هغه ځکه په زمکه کې دي جميعا ټول سرو سپینو هرس د عزیزه پار شي او دې بیا د خپل ځان نو وسیله کوي فَمِثْلَهُ مَعَهُ عَدَدِي دُنْيَا عُمْرَ وَرْسَرَفَ لَدُنْيَا شِي لِيَفْتَدُو بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ چِ قربان یہ کی فیدیہ کئی ہے کنا قربانی کئی ہے جرمانہ کئی ہے دعذاب دو رضی دو قیامتنا ما تقبل منهم دا جواب دل تراغلے ورخا نور دیون کی بیا قرآن پدی حوالہ ورکی ذکر کوي نا عدل تراغله چې نشي قبلې دي دا ټوله دنیا چې خرج کوي د دې لپاره چې الله مالا قیامت کې نجات راکړي دا نشي کېږي ها او د سورته رات کې ویلو اتل سمياتو چې ولذین لم یستجیبوا له چا چې نن په دنیا کې د الله حکم قبول نکو لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله ما افتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه نشي قبل ذلك تازي سوره يونس کی مراغلی 54 کی ولو ان لكل نفس ظلمت قرت يوتن یاد کړه دیکھا تا سوره يونس ايات دیر و صریح ده ولو ان لكل نفس ظلمت ما فی الارض کدی یو مشرک نفس ته پاره دا ټول سچ په دنیا کې دا د هغه شی معافل جميعا ومثله نو یې نشي قبل دی ها هلته جواب نشته جواب هم دا چې ما تقبل منه ولهم عذاب الیم عزیز پاره عذاب دردناک دی ها دی دا وسیله سره پیش کړي دا مالونه او دولتونه سره پیش کوي یریدون ان یخرجوا من النار دی را دلری چې وزي زورنه درې ده پاره الله وی دا خو نکیږي د ورنه بولی وزي تا که دنیا کې ځان د شرک نه استلوي چې مینتوم د تکاو چې شرک مکوا یا مشرک شرک مکوا توبو باسا غیر الله توازن مکو رمضان سمو آیا یا غوث مو آیا تا بس کولو نوستک نوی چیز با دا جهنم نوزم احنا ومام بخارجین منها نبی دی چری و تنکی دا جهنم نا ولوم عذاب مقیم دی دا پانا عذاب دے همیشا دام داوی مخ کے سر لگی چلاوی کنا چی خلقو پا دی نخلاسی گئی چی مونگ دا چا اولادی و مونگ دا چا نوسی و مونگ او نسواراوی چی مونگ دا انبیاء اولادی و ننا نیک عمل کوا پا اعمالو بچ کی نوسوی چی پا نیکو اعمالو کی دام داخل لی چی دلتا دنیا کی دیو سرینا جرمو شو او سزا پی جاری شوا او کنا دا دیر لوی وسیله دخا غلی اوکڑا لاستی کٹ شو دا غٹا وسیله دا دغسی قتلی اوکانو قصاص شو دا ام پو سایلو کی رازی خوا قدیس روال اللہ دے جانم نخلاسی کنا خوا والسارق والسارقة اغلاگر سڑے اغلاگر اخذ چدا فقطو ایدیهما کل چغلے کڑی دا نو پس کٹ کے دوار لاس دادی فازکر آگلی دا دا ہما کی شرط واری شرط شتا دے کنا سارق و سارقا اسم فائل لے او چاہل ابلام پا دیراشی نو آغا موصولی نو مطلب سو الَّذِي سَرَقَ والتي سرقت فقطعوا دفاذي دپار لها جزاء مما كسبان وګوره دا بدل شو دا ټول عمل چې ذکر نه پات چې الله سکټ شکنا دا ټول ګناهونو کفاره شو ها مما كسبان نکالم من الله دا دته سزا مله او شو دا الله طرف نه حال دې او یا مفول له دې والله عزیز حکیم الله زور اور ذات ته اور کاریه د حکمت ته جزاء مما کسبا سمانا دی کې امام ابو حنیفه رحمت الله دې دا قول لې چې کله یو تن غلا کړی و او لاس تکړ شو کډیر مالی غلا کړو کلهګ مالی غلا کړو خو وس نشتا خلقو کا تور کرکه ګوره هغه بوره موره هغه تیمان میمان پراتی کنه نوور کرن بس هغه ختم کړیو نو ددنه با تاوان نشي واسطه ولی قران وی جزاء مما کسبا دا لاس چې کټ کنه نور وته سوې هل تر کور سرز غله بس دا لاس کټ کېدل د هر سو بما ما تا گوره کنخا دی مئی روی کنخا دی دیر دای پکار رازی دا بدلشوا دا اغی طول چی دو سکریم راگی که دا اغا مال راگی کنخا دا اغا تیمان او دا اغا بوره تر دا بکرالو ادا تانونا هر سو اغلاق کلیو امام شافی سیف سوی اغای نماف کوی اغوی نا دا غمال باتی نوم تاوان اغستیشی لیکن دا غد پارس دلیل نشتا نو سخاصا دلیل داده چه جزام بما کسبای ویلی خوا چه دا لاس کٹکول دا بدد سزا شوا بما کسبا چه سی کری وی نکالم من اللہ اس پدیبان سوالو چه را تا سو خدا وقت نیلی دلکنه چکره دا ولې اگر نه لاس کټ شي او په لوتہ کړې ته تکړی د تیلو او ته وی کې زاده چې دا وینو دريږي ولې کوي نه نو دري او سره ومړ شي ا نه رکتا سو حال لید کنه چې او په لته نه لاس کټ کې او بل په وی پته او تو دو تیلو کې کی ده توبه توبه چې دا وخت دا خلق کم پوکی کوي اور سو کفسوسونه کوي چې ډېر زیاتې و سره لس روپے سی و لس روپو کی لاس کٹ شو دا خو امام ابو حنیفہ لس روپے خیغت دوا کوا نور امامانو خو پا پینزو کی ام کٹ کئی خوا دکی بی پخوا چا ڈال غلا کرے و دا ڈال چے جنگو نا پی کئی کنا نو وی چے دی سورا قیمت سوے نوی پینزو روپے وی لاس سے کٹ کئے خو امام ابو حنیفہ خو بیام خوی او بیام گور لس درہم یادی خوا لس درہم نو یو درہم اسی مثال مونگتا خو پتن لگی خو چرزم دا روپے دیرش چا دیو درہم نا دیرش جوڑی گا نا نو بیا دس تیا تیس تین سو روپے میں اندازہ دا خوا دا لس روپے نیا دی دا لارو کی چپرتی دی بلکه درهم یادی او دیو درهم نه دا دیرش جوړیږي نو چې لس درهم شي نو 300 ته جوړ شي خو بیا مې سینه ده چرته لاسو نو دا ولي نو الله یو الله عزیز نو ولي ما سره خبرې کوي زمانه تاسو کوي الله حضور اور ذات یې غسر سوک تاسو کول شي نو یې اسی مطلب دغه معلومه وکنه دغه معلومه نو حکیم د حکمت توجنه کړی دی ولې الله خدام ویل شو چې کله سر په دې کارس دي خو سرته وخه ونا کنه هغه حکیم دی نو خلق له زور زور نور کوي ها ځکه عزیز حکیم وي چې وردا موای چې زیاته و سره وشل کنن چې ځاسه بان وای کنه ویل اسلامي قانون ځکه دی وخت کې نشي جارو کېږي چې د دې تهذیب سره نه دی مناسبه په دا وستا تهذیب سره نه مناسب ها چې شپه ورځ د نفروت کې په ایسی کې هغه چې دا د اسماد ته بار راوځینوم نوکر در باندې چترې نیولې د ستا تهذیب سره نه دی مناسبه وروي دا دې تهذیب سره نه دی مناسبه په لوان اعتراض کوي فمن تابا من بعد ظلمهیم اغا سوکو چی تو بیویستا پس داغی چی حد پی جاری شو حد جاری شو خواه گوری توبه با باسی گوری نوالو بیکار برابری گی خواه پس دینا چی حد پی جاری شو ظلم کڑو کنا و اصلحا و دخپل عمل اصلاح اکڑا فین اللہ توبو علین فیشک اللہ مربانی کئی پدبان دی اگر آخرت اگر سخت ہے اگر عذابون و اعتماد کی کنا دا سر شرط تھی خواہ مویلیو چو توبے ویستنو بیا ٹک خبر دا چو در دنیا سزا پدی سر دید آخرت تا سزا نخلاسی ولی ان اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ بخشش کون کدے مہربان پد دا حکم لکوٹی دیر گرانو پدی دنیا پرستو خواہ ادی وی کنا کوئی کوس دی دا قانون جاری کا چی دا غل نبلا سپری کی گی نوی بیا با سوکداز سڑے و نوی نی چی دا غدولا سنائی بات یو بلا سی بل با چونڈی طول بدا سی خلقی خوا نو اللہ را بولی زد دی سلی لزورن ورکی کوئی نپوئی گی گڑی وڑی خبری کہیں علم تعلم یہ انسانات نپوئی گی تا اللہ نا دے پی جندلے نی دے پی جندلے کنا توبہ توبہ خبر ہوتولا دینا روانی دا کچا اللہ پی جندنو اس بنی بیا خوا بیا بنا دا ظلمو نہیں نبا جرمو نہیں نبا دا ناروا کارو نہیں اس بنی پا اللہ نا چاہنا دے پی جندلے دا اللہ نا زور نکا جوڑ کرے دیں چاہوئی وزکار نشی کولو خلق تیر ساوہ لکڑی وہ صورت حج کے براشی کنا خا. دا خدار خبر اخپل زیئی کنا اللہ یہ انسان تنپوئی گی تنی خبر ان اللہ لو ملک السماوات والارض چبی شک اللہ اغزات تیچ خاص دل را اختیارات تو بادشاہ د اسمانو د دم کو دین څنګه اختیارات تیم هغه ډیر دی خدا په دا دوه پک ډیر مشهور دی ښا کما سزا او جزا دا سزا او جزا دا ګران کار دی څوک ورکی وسو نازک حروانه ده کنه مجرم له سزا نشته مجرم خلاصي مجرم لا توبه مالونه وړي دولتونه وړي الکه غوري شپتیره نکی پت په جیل کې شپتیره نکی غوري ډیر نازول لوي شوی دی خبره ولا هم سم نه ورځي توبه توبه دي خو مجرم خلاصي دي خو سزا نه ورکی دي په کتاب کې خو سزا نشتا دا خو یو الله دې چې عذب من یشاء عذاب ورکی آ چاله چې وغواړي چې ظلم وکړي او بخنه کوي آ چاته چې وغواړي چې نیک عمل وکړي الله ولا کل شین قدیر الله په هر څه باندې قادر دی هغه ذات چې ها دا موه چې در تهذیب خلاف ده شپږم باب شروع کوي د دې سلو ختمنا تر 51 پورې دا ډیروت باب ده او دې کې مطلب تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم تا عنوان یې دا دی انور پکې فواید او ثمرات ډیر دي اتي ها یا ایو الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ته د مخ کې سره تعلق دی یا دا غیات سره چې ویلو ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض چې کدي کافرانو مشرکان له دا ټوله دنیا شي او ورکیه نو قبل دې نشي د جهنم نه نشي وته سزا وله خامخا ورکول شي دا خلقو چې کدي کې ځان ته مسلمانان وینو غریب او منډيوالي کافرانو سره یو ځای کې دا غي سره تعلق ساتو په دې باندې نبی اسلام ته ډیر تکلیف رسېدو او ډیر په دې باندې پریشان او چې ګور زما مرګ لري دي او غي سره ناس دي غي سره غم خاطی کوي او غي سره تعلق ساتي او محبت ساتي رضایاتن نازل شو چې په دې مقام جن کېګا اے پیغمبر پاک غم جن کی تعال را کسان چې منډي وي په کفر کې یو سارعون فل کفر ها ډیره تلوار کوي او دا دغه دوه قسمه خلق دي ها من الذين قالوا آمنا بأفواههم دا خو بازی دا کسان ندی چوائی پخلی چمونگ ایمان راوڑے دیں منافقان ولم تومن قلوبهم ایمان ندی راوڑے ضرونو دی صرف پجبا باندی آمن ناوئی کلمہ وائی او دزلنا تصدیق خو نشتا کنا عقیدہ خو ندی صحیح کنا ندی تا منافقان وائی ومن الذین هادوو او دا وی کسان نه چې يهوديان دي دا دوه قسمه دي نو دینه تا تړېره پریشانی ده او د دې کار څه دي د دې اعمال ذکر کوي سمعون للكذب ډیر وکی هودن کی دي دروغ وتا ولي خپل خریشانشته رشا خو صرف په اسلام کې دي نو دي چې هغه خپل مشرانو ته ناس دي او هغه وته بیانونه کوي او ایران دې شه او هغه وته تقریرونه کوي اگر که هغه په موبایل باندې خو بس دي رد داکړي اډیر کارونه و پرې دي هغه ته راځم کی چې نن وا بیان کوي دا زه وته هغه ټول دروغي سماعون للكذب لکه څنګه چې الله رب العزت وی قران ته وقیده په غور سره چې خبره نه خطا نشي. دغه سدي قران ته نقدي بلکې هغه خپل مشرانو دروغ ته وقیده سماعون للكذب دلیل کذبی دو معنی وقی خودن کی دی دروغ تا چیزی تا بیان کی گی حدویم سماعونا للکذبی جاسوسی کون کی دی راغلی دی او وقت دیتا تا چپتا دروغ جوڑ کی چپا لرشنو اوی بچے گورا دا خبر ہے اکڑا دا خبر ہے اکڑا للکذبی دروغ جوڑون کی دی پتا باندی سماعون لقوم آخرین او وقی خودن کی دی لپار دی او بالقوم جاسوسی دی تو ہی کنا چی مشران را لی گلی وی لار چه کینے و سرا عبری تواو رے بیا چرا چه نمونگ تبے اوکے دی یہودیان و دار علی گل قبل کشران خوا او مسجد نبوی کی او مجلس نبوی کی خدا من نوا ار چا ترا اجازتو چرا دے کینے واورے راشے واورے دیبرا نو سوئی چدا قوم آخرین سوک دی لمیاتوک اگی ندی راولی تاتا اگی تزان پدی سپک کاری اگا احبار و رہبان دی اغی دا ځان سپک غنی چې مونږ لړ شو پیغمبر تکین ولي وي لمیاتو کارین دی راغلی بل دا چې داغي مصروفیات ډیر دي یحرفون الکلمه من بعد مواضعه اغی تحریف کوي د الله کتاب بدلی د الله کلمات او د الله آیاتونه په تورات کې دیر لری لری دخپلو معنونا من بعد موازعه دیر لری لری دخپلو معنونا سناشنا تحریفاتی که نخوا پیغی یکی دلتا من بعد ویلی چی چی دا دید مطلب او دا اغی آیت مطلب دومره لری وای لکا مشرق و مغرب چی واخلی خوا لکا قرآن که با دا اغی دا پار مثالون رازی چلاوی سورہ عرب کې چې اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض ترغیب ورکی توحید ته چې دا خلق نه ګوري د اسمان دی دلیلونو ته د زمکی دلیلونو ته چې په دې کې د الله د وحدانیت څومره لوی سبق دی څومره لوی تعلیم دی اولم ينظروا دې د عبرت په نظر سره نه ګوري وما خلق الله من شيء نذیک یهودیانو څه تحریف کړی دا وی ارچا تا ګورا دا چا وی چې دا پردې زنانې دي تم ګورا خپل تا ګورا نظر کته کا ولي یو قران نوې چې ولم ينظروا فی ملکوت السماوات دا سے بڑیر راشی سورہ زمر کے چیزی پا دی آیاتون کی دا قسم تحریفات کری خوا اس خبر کم دے دا بوتلا من بعد موازعی یقولونا وائی دیکھ پلو کشرانو تا چکر را لیگی ہے نمخ کے پوہ کی سمجھاو یہ کی خوا لاکھ پل کشران بیلار شے او کین پیغمبر سرن او کتا ستن ذات خبر واوری دا لکه زمون د تورات په شان دي ینه هغه جدي به کی تحریف کړه واغه څنګه تورات او قران خبر خو یو ده خو دې هغه یادی جدي به کی تحریف کړه نو زګه قبول کړه ها تک ویډیو چیو شادي شو زکاسته او دا ونه زنا او شو او که تاسو پیغمبر نه اورئ چې هغه سزا داده چې اوسل کوړی ورته ورکه او په خاري سور کې او مخوله تور کې با وې دا ټیک خبره زموږ تورات کې هم داسې کوي او کنا دغه ته وی چې د رجم بیا را پاسه اتنه او رجم مجم نشته ده دغه خبره مما نه غره ګور دا غزه نه پوکړي چې کولو نا وای زی صدا مشران ان اوتیتم هاذا کتا است در کړې شو دا قسم فیصله او دا قسم خبره فخذوه نو قبول یې کړي چې د دې د تورات از دې د تحریف سره سم مناسبي ناغه وته یاد قبول یې کړي ها ولم تو تو فحذروا او کذر نکړې شو دا څه خبره نو ځان تی نه بچ کې ځان تی نه ساتي دې مخکې پوکړي کنه نه لا زور نه کیدا څه خلق وتا هغه دا چې دا څه خلق وتا الله هدایت نه نصیب کوي کنه ها هم یرید الله فتنته هغه څوک چې الله اراده وکي دا هغه گمراه کولو فلن تملک له من الله شیئا نه پیغمبر پاک ته نیما دي کو دا غی بنده دا پارا دا اللہ طرفنا دا حیثی اوشیم چا اللہ دا چاپ حق کی دا گمراہ ارادہ کری پلیا خو کئی کنا یو ذل من یشا و یهدی من یشا کنا چا اللہ گمراہ کی کنا نئے پیغمبر تو تا ہدایت نشی کولے ستا اختیار کی دانشتا تا اللہ گمراہ کری تو تا ہدایت نشی کولے فلم تملک له من الله نفی وکړه د پیغمبر نه ها چې تاسو ری اختیارات نشته ادي ول ټول اختیارات ورکړي ځکه دی پر اعلان ویلي دي چې خدا جس کو پکړي چلاي محمد وی چې خدای سو کو نیسی کنه پیغمبر خبر شي ام اسکال و توکی نو خدای ادر پریدی خواه خدا جس کو پکڑے چڑھائے محمد کوئی محمد جس کو پکڑے چیغا سوکنی سی نو خدای نشی خلاص ہو لگے بلکل قرآن صرف زد روان دی خواه ایدی اتن توکور اولائک اللذین داغه کسان دي يهوديان او منافقان لم يرد الله ان يطهر قلوبهم الله اراده نه کړی چې پاک کی زړونه د دې هر کار د الله د اراده سره ده الله یې اراده نه کړی چې دې زړونه پاک کم په کلمې سره او پاک یې کم په توحید سره داغه معنا ده کنه چې بل الله یزکی من یشاء الله پاکی نو پاکولو دا مطلب دی چدلو اللہ پاکی دا شرک و کفر و جہل نا اب آگئی کی توحید راولی اخو دیر بختور انسان از دی پا حق کی اللہ دا فیصلہ نا دا کڑی خوا چی پاکی دلو نا دا دی دا کفر و شرک نا لهم فی الدنیا خدیون دی دا پارا پا دنیا کی رسوائی دا و لهم فی الاخرت عذاب نازویم او دې لپاره په آخرت کې عذاب دې ډېر لوی سمعون للكذب اکالون للسحت دې تفصیل شروع کړه هغه مخکې مکه حضور ویلو چې اوریدون کې دي دروغ لره ډېر په غور سره وری ښا اوس دا وی وجه بیانې دا ډېر په غور سره ولي وری دا وی خورا کو نه دی کنه ها او کنه خورا کو نه پتا ما دی هغه ته ناس دی زه کټول شپه وتا وکی هوځ ډیر وکی هوځن کی دی دروغ وتا ولې تاسو خلکو په بیان کې خورشتیا نه کنه نو دی چې وتا وکی هغه ډیر پکې نفسیاتی بیمار شي ها په وګونو باندې په خپل دماغ کې یو خبره زور شي ناغه بیا کار پرې دي کنه تومره دروغ دروغ دروغ نو سرونه ولا د دروغونه ډکلو سماعونه للکذبین یوا اکالونه د سوحتم او ډیر خلون کی دی حرام ولا ډیر خلون کی دی حرام ولا نو خېټي ولا د حرام نه ډکې کلیم نو بنی ادم کې خدا غدوا ځایو نو هغه ټول ولذي ډکلو برایو کړه نو پاتې به کیسه شو صحت یو حرام دی او بل صحت دی تا داگه دا پاس مرتبه دا خواه حرام دی تنرسی دیو جن اکثر هم پسیرینو پاکی داگه را نقل کری دی چیگه تا صحت وی چه بخواه بخل قسپی خرسول داگه پیسه بے خواڑی ایا با ناس تو داگه سی کهانت بے کهو سحر جادو بے کهو دا خلقو نبے پیغستی ناغی تصحت وی حلوان الكاہن فتوی خواہ او خضی باوی ناغی با پخفل زان باندی مالوناوت دولتو نگتل ناغی تصحت وی خواہ دا ٹول پسحت کی داخل لیکن روح المانی وی صحت ستوی الحرام الذي يوكل بذريات الدين الحرام الذي يوكل بذريات الدين دا حرام دي چې په دین باندې اخلي په عبادت باندې اخلي نو دې ته صحت وي نشه نو مطلب دا دی چې ګوره مردار دومره حرام نه ده وینه حرام نه ده وخه د خنزیر دومره حرام نه ده لکه څومره چې دا حرام دی چې په دین باندې اخلي الکه دې ته حلال وای دومره حرام خو اډبل شي شته نه ستا دلیل څه دی چې دی خیر دی متأخرینو جایز کړی دی او دین دې ټول ته ویل شي ها قرآن پاکی اعلا دے حدیبت یو حدیث منتی او داگه غلط تاویل کئی ویدا زمان دلیل دے بخاری کی راغلی چننا حق ما خذتم علی عجرن کتاب اللہ دیر بہتر عجر و ثواب چتا سو حاصل ہوئے نوغد اللہ پا کتاب باندے ولی په یو یو هر باندې الله لس اجر ورکړي دا څه بلشته دي چې باغې دومره اجر مې لاو چې په نورو خو یو یو دي هغه دې باندې په یو هر باندې لس اجر دي نو دا کې نمرت اجر د آخرت ته چې نه حق ما خستو علی اجرن کتاب الله دي ته نو اجرت واغستو هغه چې اجرت ته اخلي نو دا بشمار آیاتونو سره بس کوي چې واده سورته شعراء کې وزل راغلی چې لا سلکم علی اجر لا سلکم علی اجر نو دی وظیفه کولا دې سمات لري چې هر پیغمبر راضي نو دا خبره مخکې کې چې لا سلکم علی اجر یقوما غور سوالم نه په دې بیان باندې په دې خپل دین باندې په دې خپل نصیحت باندې سوالم نه دا خو دومره حرام هرکه چې وزې دي جایز کنو بیا ناجایز پکې بیا څه شو ښا دا روح المانی ستا د مذهب کتاب دی خپل یې وګوره پین جاو کا فحکم بینم یا پیغمبره کثیره لتا تا دی وراتل کنه کله وبکې راغله پیسې لیله هغه به هم د ازمیخ د پاره یو ځل راغلی وو نبی علیہ السلام ته وی چې اوسळे دغه سي شادي شو دی او خیانت نه وشینو دغه سوسه زاده نبی علیہ السلام یې رجم ناری وی ښا زم تورات کې خدا نشتا ها تورات راوړو ځان سره زم تورات کې خدا دی چې بس پکوړو یو هر څومره چی او مخوله تور کې او پخره سور کې جلد او تحمیم دے او تاشیخ نبی علیہ السلام ورتوی چه این شابکم الابیض الاعور ویتاسو کی اوزوان دے شابکم الامرد دا گیره ندر آگلی او ابیض دیر خیستا دے او اعور دی یک چشم دی یو لائل چی خراب دی پی ابن سوریا و اتاسو ہیں اغسن دی او پا فدک کی پاتی کی فدک غیوی نن دمرلوی عالم دا تورات بل نشتا لکدغا لک چی دی اگر لکی رہنا ورا پی غراولے ترے اوستن لاغن نبی علیہ السلام تپوزو کو چتا پا دی مسئلہ کسو ہے ناغوی تورات کراغلی چی پا دی کی برا جمی یو گو رو تا چی عالمی نا بچاری دروغ نوی خوا اصر داگی نا چی یهودیو سی ایمان نو را وڑے خوا اگیو تا بیارا جمع شوی منگ دی طول رسواک لو شرمو لو پا شرمونو اولی تعداسی ہوئی اوی ما خود دروغ نشوئی دی تا خود اللہ قانون دی چه هر کتاب که دید پار رجم دی خواه اللہوی کراشی تا تا فیصلہ گواری فحکم بینم فیصلہ و کنپ میند دی کی کخو خدی و اعرضانم یا تی نمخوار و تا ایچ رکشه نکم تا تو میند کی فیصلہ تا تا اختیار دی خواه تد خپلو دی مواری دا خو یهودیان دی ظالمان دی و انتعارض آنم کت مخوانه دا دینا او بیاوی چاسی نقصان را در را کی خلق یری کنخا اللہ یولی بدر کی فلن یدر رو کشی آم چری با نقصان ندر کی تالا ذرام نشی در کولی اگر کتیر واسی کڑو خوا و ان حکم تا فحکم بینام بالغسطی کچری فیصله کوي دی پمینس کې نو اگر کدا کافران دی په فیصله به کوي دی پمینس کې پینصاف او فیصله به دار چا د پاره پینصاف کې دی شي دا کومه کې تیر شو لحاظ به پکې دی چانی وره ان الله يحب المقسطين بشک الله محبت کې دی انصاف کوونکو سره وکيف يحكمونک ادی سرنگ راضی ہوتا توی چی زمان پیسل ہوکا پنور سکی خون راضی تالا او بدی کی راضی تکا دی مطلب شیطان توب دیکھا وی کچر دی جر تا پیسل ہوکی خطا شو نبس منگل بس خبر ملاو شکن ملاوی سرنگی پیسل ہوکی پتابان دی ہوتا حاکم جوڑی پاین دومت تورات و دیسرا تورات کتاب شتان از تورات مانا قانون دے قانون کتاب دے وطن بیا حکم اللہ باقی کدا اللہ پیسلہ موجود دا نو بیا باقی پیسلہ کئی کنا خان اونا نا دا دیزکتا لرازی چیزی تحقا پیسلہ ندا قبول خان اگر کاغا دی پا کتاب کی سمم تولونا من بعد ذالک بیاو گورا دی مخلون کی دی پس دینا چه تورات شتا دی وما اولائی کبیل مومنین انا دی دا کسان زر مومنان اخپل کتاب باندی مومنان ندی برقا و دا دینا رستو دا طول اسمانیو کتابونو ذکر کی قرآن او دا دی دا پارکی چه دا حدود و طولو کتابونو کی اوشان تی دی چه کم حدود قرآن پیش کری دی دا غلاو دا زناو دا قصاص او دا طول نو دا بینهی پا تورات انجیل دی کتابونو کیو کنا دی که فرق نشتا دی خوا نو دا هر کتاب ذکر کی او دا غی خلاصه با بیانه ان انزلنا التوراة بشکم نازل کړو تورات فیها هدى و نور نور به خامخا ذکر کی ښا تر دې لپاره چې نور د الله کتاب ته وي پیغمبر ته نه وي کاغه قران دی او کا تورات دی او کا انجیل دی دا ټول نور دی رڼا یې راوړې ده ښا په دغه تورات کې دوه قسمه احکام دی هدن اصلاح د عقیدې ده اصلاح د ایمان ده و نور او باقی کې احکام دی عام عبادات ار اسماني کتاب کې دایي کنا رستو وا تا اخر کې نوم کی دی ښا چې شریعت او منهاج د نوی نوی نمونه دی ښا شریعت او منهاج ودون و نور ښا دا کم تورات دی یحکمو به النبیون الذین فیصلی کوي او فیصلی وکولی په دې باندې نبیانو الذين اسلموا هغه چې مسلمانانو ګورته ګور چې نبیان مسلمانان خو بقامو خای د قران په هر لفظ کې یو نقطه یې ښا او ا نقطه نور سنی خو دې ظالمان ډټه زور کوي الذين اسلموا ولي ځکه دې اسلام ته ډیر بد کاته اوهو دا اسلام د دې د سترګو ازغیو ډیر بد یو تکات خپل يهوديت او دا به سانډاو خلق ته چې دا دین دې مړه الله رب العزت وی چې هغه پیغمبران چې مسلمانانو په دې ډیر بداو لګیږي ولی پاره کې هو د دې موسی علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ټول رااله هغه دې خپل مشران غنی کنه نو الله ویږي مسلمانانو تاسو کافرانی یې تاسو په کوم خپل باندې وای چې موږ د یعقوب علیہ السلام اولاد یو موږ د اسحاق علیہ السلام اولاد یو نه دروغ جن یې ځکه اسلمو هغه اسلام قبول کړي او تاسو نه دې قبول کړي دا فیصلی وادی پیغمبرانو چاله کولی للذین هادو دی یهودیان لبے کولی کنا دی یهودیان لبے فیصلی کولی کنا ها ها بیا چې کله پیغمبران په یو وخت کې نو تک کله کله ودا سو وقفراله بیا فیصلی باندې وی نه دا دی پاکستان نو چې بین پی لگی دلی نا والربانیون بیا فیصلی کولی دا داغی اغا حق پرستو پیرانو والاحبارو حق پرستو عالمانو تا دا پیغمبران وارثانی کنا چکل پیغمبران نین وارثان یہی کنا نو اغا کار کی چکم انبیاءو کاؤ کچی سوک پرشتیا وارثی خواه مونږ ځان ته فرشتیا وارثان وایو نو ځکه پیغمبرون دا قران خلقو ته رسو مونږ یې رسو ربانیون او الاحبار بیا به دې خلقو ته رسو فیصلې به کولی ولي بما استحفظوا من کتاب الله دا په دې وجه چې د دینا طلب د حفاظت شوی او د الله د کتاب الله د تورات حفاظت دی تا والے کړو ښا دی احبار و رهبان تا چې تاسو به تورات حفاظت کوئ تاسو به خلق ته رسوي نو پښو یې د غوښو څوکی دا رکړه دا څه چالو شفا هغه حفاظت نکو هغه تورات دا څه کې تار تړنه یې کتار تړنه یې کی می مستحفظو من کتاب الله فا دا دې ته ولې حواله کوم وکانو علی شهدا دی مونږ عالمانی نو نو می لیکلو او دا غیر اولو دا څاتو وکانو علی شهدا زکه یذی پاره باندې پویدل الله او ته زکه حواله کوم تاسو عالمانی تورات دا ته معلوم دی نو ود تاسو باندې حفاظت کوي ها انور الله تعالی معلومه دا چې هغه وسره سوکړه اوس دې کې غدوه چې ذکر کوي چې خلق حق ولي پریدي د الله قانون ولي پریدي د شیطان قانون ولي اخلي د دوه خبرو د وژنه یارا او تما بس نن بدلیږي ښا دا په خواني اصول دي فلا تخشوا الناس واخشوني الله یې مې یریږي د خلقونه زمانه یریږي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا هم اخله زما آیاتونه باندې دا دنیا لګا دلته خدا ذکر نه دي شوی چری وګنه آیاتونه لوستل ختمونه وکول او هغه به پیسې اوستي نه دلته خدا قانون ذکر شو فاحکم ان حکمتا فاحکم فیصله کوا فیصله کوا دلته به دا معنی ښه الله ای ما خلای زما په دې فیصلو باندې دا دنیا لګا زما فیصله پری دې زما د قران قانون پری دې او په خپل قانون او په خپل شیطانی قانون باندې عمل کوم او د دنیا د پاره د بادشاہو د پاره دې په رستری کنه ها او من لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الكافرون اغه څوک چې فیصله نه کوي پاغي کتاب چلانا دل کړی دی هغه باندې فیصله نه کوي د بند په قانون فیصله کوي پداګه کسان دي کافران کاره وته وي اولای کوم الکافرون دا کسان دي کافران دا یا دمر خطرناک دی کنه چې دې کداګه په ظاهر پریزي کنه دنیا کې وېو مسلمان نه ولې نن دار چا پیسې لینی اره پورتونه یو اف یار یو دایو دای که څو اخر سم کړ دا ټول نه دی یو پکې به قران نشته بیا هولای کوم الکافرون څوک بار نشو کله کله آیات داسې دومره مشکل آیات ښه ولې نن وګوره په دنیا کې فیصله خو په قران سکه نومي غستېشي نومي غستېشي چیر دا خبره په قران فیصله کو غلغ لا کړي نسبته پرې کو الکه سمبلې کې راولې توبه توبه توبه دا نوم به واخلي چې کور نه استي دا دا د جناستي دا خو د شیطانی قانون کې نورې فضیوه جنازی دو جواب دی یو جواب دی دلمنا ملم دی که ټول کمال لکھا ذکر لم پا گرامر کی دی جہد پا مانا را دی جہد او جہد انکار تاوی مانا دا شراغ سوک چه انکار کئی نو زکا پیسلہ نکی پاگی کتاب چلانا دل کردے نو دکا کافران دی نو خیر سنا سخو پاکی بچ شو خوا زکا ٹول خو انکار نکی کنا تاو سلک خلقی چاگی انکار کی چمونگا دا قرآن قانون نشو مانا دی دا یو جواب شو خوا ادویم جواب احمد بن حنبل رحمه اللہ و نور وی چیز یحکم مانا دلتا کی لم يعتقد هغه څوک چې عقیده نه ساتي هغه کتاب چلانه نازل کړي دا کافران دي نه خود کافران دي معنا دا شو ها یا انکار کوي نو خود کفر دي یا عقیده پې نه ساتي نو خود کفر دي هه لیکن هغه کسان چې انکار هم نه کوي عقیده هم پې ساتي دا الله کتاب مني خو مجبور دي نشو کولی او مونږ ته د بارینا حکم دی چې دا به کوي دا چې مخې ته دا کوم کتاب پروت دی ته لا وتوي ښه دا قانون کتابه په دې به کوي نو ته کافر نشي ویلی او ظالم وتوي نشي رست راځي ښه لکه فلاسي خو نه کنه ښه اوس دا غي فیصلې تفصیل کوي کدا فیصله په تورات کې هم ویو قران کې هم شته وکتابنا علی مونږ لیکل کړیو په دې اهل کتاب و یهود باندې فيها په تورات کې ان النفس بالنفس چې نفس با قصاص کول شي په بدله د نفس کې تا ګور دل تراغه کنه او که سوره البقره کې راغلیو چې الحر بالحر والعبد بالعبد اداغه نه امامانو بل څه مطلب اغسته او چې ګوره اصل با په بدله د اصل کې او په بدله د غلام کې نه انارینه په بدله د نارینه کې او په بدله د زنانه کې نه نو دلته بسوې ته خو یو ځای ویني بل ځای نه ویني کنه قرآن ویلي ان النفس بالنفس خبر اخلاص چې کوم نفس قاتل دی هغه به قصاص کیږي په بدله د غیبل نفس مقتول کې نو دا نفس آزاد توم ویلی شي غلام توم ویلی شي نارینه توم ویلی شي زنانه توم ویلی شي بس چې قاتل شنو هغه به د په وجه قصاص کیږي ها دې ته قصاص په نفس وي ها په نفس و ذکر کوي قصاص په الاطراف اندامونه هغه کې مشته حضور جدي کې هغه کې فرق ده ها والعين بالعين استرگ به استری شی په بدله د سترګي کې والانف بالانف پوز وکټ کول شی په بدله د پوز کې والاذن بالاذن وغق با کټ کول شی په بدله د وغق کې والسن بالسن وغق با استری شی په بدله د غق کې الله وی لاند دادا والجروح قصاص او زخمونه ټول د بدلې دي تپا نفس باندې عطف ده ان النفس نؤلن جروحا زخمونه ټول د بدلی کوم چې ولګي بل سره زخمی کو نو دنه وداږي قصاص واستې هی چې ممکن وي دا و سره ښه تک بعضی خبرې قران په عقل بنا کوي هغه دا چې یو سره ولګي د بل سره په دې سر باندې وو په چاړو د جنو څنګه قصاص اخلي ټیک ده چې ډاکټران ډیر مهارت تر رسیدلی او ګوري چې راشه ته چې دغه یو کو کنه چې دا زخم سور دی چې سرمنې شلولې دا کنا په لاړو کې مات کړې ده کنا په لا مازغو ته هم رسیدلی نو ده تاوی چه تبا هم دقا سره دقا سویخا دقا سویخا گوری داسه نچه دا چهارت نپوری باسه دا قصاص نشو بیاده که قصاص که مساوات شرط ته مساوات او دا مساوات ندی ممکن نو بس قصاص ساکت شنو او چه نی ممکن بس سبک ہے دا خود اختیار نبار شی لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعا وصل اللہ رب العزت و تا ترغیب ورکی دا پا هر قانون کی خوا فمن تصدق بی اغا سوکو چی معافی اکڑا بخن اکڑا دا دی خپل زخم فو کفارت اللہ نظر دا دا گناونو کفارشوا ولی دا زبکیر دیر کنا دیر دا صبرناک دیتا وی خوا چ خلق وته وی الله واګی دا نه کټ کړی دی کټی کته نه څو تا ګوري په ایرورا زما پکې څه پیدا نشته نو کوي نو ما وته نه واګ کټ کړو که زما دا واګ په دې روغې دی چې دته دا کټ کما الله ورته و سما نو بیا ورته زما په نه واسته نو زما پکې څه پیدا نشته زه نور دی اته نه کوم بس دا با اللہ تا دغسی منظور با او وقت نچی دی یو اختم نکت کوما دا سمرا بخت ورسلی دی نالاوی دا گناو نبا ماف کم او گورا فیدا خو پکی دادا خوا پا کت کولو کی فیدا نیشتا پا ماف کولو کی دیر فیدا دا خوا فهو كفارة له درد ده گناهونو کفاره شو کنه. ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون. هغه څوک چې فیصله نه کوي په هغه کتاب چې الله نازل کړی دی دا هغه دی. او تپوس دې نه وکړي چې وروره د قرآن دا قانون نه مني. هغوی ولې نه منو؟ وي دا کافر ښکار ولې نه منو؟ نو بیا یې ولې نه جاري کوي؟ وي وروره زه مجبور یم او که نه ما ته د بارې نه حکم دی زه نه شم کولی. نو دا نوکری پریده کنه ځکه که څه هر څه کوې خو د ظلم نه نه بچ کېږي. ولې قرآن وي فأولئک الظالمون دي که کافران نه دي نو ظالمان خو دي که نه؟ ولې غیر قانون باندې عمل کوې؟ ستا د پاره بل ځای کې رزق نشته. فقفینا علی آثارهم او دغسې لګاتار راولېږل مونږه د دې پیغمبرانو په طریقو باندې د دې په هدایاتو باندې د دې په اصول باندې به عیسی بن مریم عیسی علیه السلام دې د مریم ولې د بنی اسرائیل آخري پیغمبر دی د ټول دنیا آخري پیغمبر محمد رسول الله دی د بنی اسرائیل آخري پیغمبر عیسی علیه السلام مطلب دا چې تر عیسی علیه السلام پورې الله وی ما دا پیغمبر پدی پیغمبران راولې غل ښا مصدق لما بین یده چې دا عیسی علیه السلام تصدیق کوونکې دی دا غی کتاب او چې مخکې د دنیا نازل شوی دی من التوراتې چې هغه تورات دی د موسی علیه السلام دی دا غی تصدیق کوي واتینا الانجیل امون ورکو عیسیٰ علیہ السلام لا بل کتاب انجیل کتاب اگه کم دا قدو اصلاح او خواه ادو تعلیم او پکی چی باگه که یهودن رهنمائی و او اصلاح و داقی دیو و نور او باگه که احکام و عبادات و عمال و طاعات و هر کتاب کدائی کن خواه انجیل دا اصل کې حسوتم وی امانا دی کې رڼا ده انجیل چې دی امت په حق کې راضي چې دی قیامت کې راپاسینو حق به په دیوم پیژنې کنه پر عالمي یې دي چې مخونه دا سنا پی دا به په لقیږي دما دا داس اغزایونه به په لقیږي او والاناجيل في قلوبهم والاناجيل في قلوبهم او قران غاياتنا او سورتنا او پذلون کي غلا جدا شي خلق وي دي لاسونو په تو دور نه ګوري لکه د سنين چې کوم نور راوځي کنه ته دي قران تر دې امت خصوصي او مصدقا لما بين يديه او دا انجیلم مخکې خدای عیسی علیه السلام ذکر وشو دا انجیلم تصدیق کوونکې دا کتاب چې مخکې د نو چې تورات ته وهدن او دا انجیل یو هدایت ته یو رڼا ده او موعظه للمتقین او دا نصیحت ته لپاره د متقینانو دي ته ویل شو په هغه وخت کې هغه خپل انجیل کې وته هغه وخت کې ویل شو ښه سو وليحكم اهل الانجيل فيصلي ذكي ذي انجيل ولا خلق عيسى بما انزل الله في باب قانون جل نازل كره بديكي ومن لم يحكم بما انزل الله او غسوك فيصل نكي باب قانون ده قران جل نازل كره يا ذي انجيل اولئك هم الفاسقون رضي فاسقانهم ذكنا ولې چې اوسړي کافروم دې ظالموم دې نو فاسق خو په طریقه ولادې کنه دا درې واړه ذکر کړل دي کې جدای نشته چې دا درې واړه وته ولي وي دا درې واړه ځکه وي چې څوک په شریعت باندې فیصله نه کوي کنه نو دا هر څه پاکشته کوپروم پاکشته نو ظلموم پاکشته نو فسقوم پاکشته مدا خبره هډې راځي وخت کې وړو ته دې جواب ته جد نشته ښه ځکه دې وخت کې چې معاشره ته وګوري نو نور څه پکې نشته کفر دې ظلم دې فسق دې معاشره ټول دین ډکا دا وره ښه خلی لا راغلی دا ولی دا ځکه چې د آسماني کتاب قانون نشته ښه او کله راغې نو بیا وایي نه به کفر یې نه به ظلم یې نه فسق یې هر دا به وتښتي ښه خو چې اوس نشته نو ټول د دې بادشاهي ده نو ښه او د دې زور دی نو نه دې کې عجت نشته چې کافر ورته ویلې وې ظالم ورته ویلې فاسق ورته ویل وایي دا درې واړه یې ورته ځکه ووایي چې دې د الله قانون پرېښی دی او شیطاني قانون راوسته دی نو دې دې کې عیسایانو ځان له دلیل نیولې دی یګور استاد قرآن کې وایي چې انجیل والا به په انجیل فیصله کوي نو بس موږ سره خپل انجیل شته دی موږ په شاکارو موږ د دې پابند نه یو چې په قرآن به فیصله کوي وګورو ولی يحکم اهل الانجیل راوی بما انزل الله فیها دا ټول ظالمان په دې قرآن کې نظر کوي د خپل غلط مطلب لپاره ښه کني دا داغی لازم مخیل خونه دی ورغلی خواه تو دی دو جواب دی یو خمونگوی چی دا شورو دی بیان شورو دی دا تورات انجیل بیان شورو دی دا قرآن بیان دانه دی راغلی روز تو را دی نو پا دی کی ویلیو چی وحلی احکم اهل الانجیل اغی دیوی انجیل کی راغلیو چی انجیل والی پا دی باند پیسا لکی تورات کرا غلی جو تورات والے پا تورات پیسہ لکی دا قرآن داغی حکایت کی نزاسی ہوئی خواہ دو امداد چی بلکل صحیح دا پا انجیل با پیسہ لکوئے پا دا قرآن او دا انجیل فرق نشتا طول آسمانی کتابو نپدی کی یو دی چې قانون په یو کې نو پابل کې مقه ده هغه احکام ځان له چي دی خو جدا شي دي چې مخ کې ذکر شو نور په اصولو کې او په قوانینو کې ټول کتابونه یو دي چې کوم قانون په تورات انجیل کې او په قران کې دي نو که تاسو په قران فیصله کوئ دا په انجیل فیصله ده کنه دا اوس دا غي نه بار نه ده کنه ها یو خواغ انجیل ده توبه توبه چهری که دی سپریخی ندی خواه ده ما شمانو ده که جی اغا کپی تی جوڑا کرده ده خواه بعد چسی وقتون آغای پکلی کلی دی نو آخو انجیل نده انجیل گوره جسو قسمه ده یو انجیل ده متا ده یو بل ده یوحنا ده یو بل ده برنابا ده یو طول محرف دی صرف دیو دا برنابا چه دیلو کٹی گزاره کئی دیکی بعضی خبری دا قرآن سر برابر دی خواه انور طولی محرف کرده دنو اے دا انجیل دی پیتا سو پا انجیل پیسا لکوئے اگا انجیل خونشتا اگا قرآن دی پا دیو پیسا لکوئے وانزلنا الیک الکتاب بالحق مونگ نازل کرے تا تا دا قرآن تا دید پارا چه حق سر گنشی مصدق لما بین یدی من الكتاب دا قرآن تصدیق کی دا تمام اغا کتاب نو چه مخکد دنو من الكتاب دلتا انوانا غستو بس خوچی کتاب و طویلی شی نو قرآن داگی تصدیق کی خوا یوا مصدقن یوا فمهیمنن علیم او دا قرآن امانتگر دے پدی ټولو کتابونو مختلف معنی دی مهیمن سوک مانا کئی هو الحاکم علی الناس دے حاکم دے پہ خلقو خوا پیسل بار دا دمان لیشی خوا اځه معنا کې جوهري او مبرد چې ال محافظو حفاظت کوي کنه دا قران دا حفاظت کوي الله تعالی کوي خلیل معنا کې الرقیب نگران قران نگران ده د باندې باندې کتابونو چیک اپ کوه او دا غسی امام بخاری وی الشاهدو الامین دا قرآن پاگی گوام دیو پا دی که دا غی امانت گری دا کنا کسوک تورات انجیل معلومات کی نو دا قرآن نبا کئی کنا خوا پا دا مانا که ابن قطعبوم رقیبا علی الکتب السماویت نگران دی دا اسمانیو کتابونو نگران دی خواه نوی فلکی فلائی کونو رقیبن علی الکتب الغیر السماویت نراشا بیاد از مکی کتابونو پاقیبا نگران نی چا اسمانیو کتابونو ٹول عرص پا قرآن کی دیو دی داغیت حفاظت کئی نو دا مکی دی کتابونو بنا کئی اگا با دی قرآن سر لگو خواه کدی و ترشتیاوی نا برشتیایی کدی رد کنا بردی خواه فحکم بینام پیسلک واد دی پمیند کی بیمان دلاللہ پاقی قانون چلا نازل کرده ولا تتب احوا احم مروانی گا دی پخواہشاتو بسی اما جا کمن الحق چمخلون کے داغنا چراغتا تا حق کتاب داو پریدی از خلق و خواہشاتو پسی بزی یعنی دا قرآن نسیوا چیار سمر دینو آگا احوا احم از خلق و خواہشات لکل جہاننا منکم شرعتا و منحاجا یو مانا دا ہر امت تپارا اللہ ایمونگا دقا سی مقرر کلیو یو شریعتا و بل سنت ہر امت تپار دا دو مخیو تا حدا و نور ہوئی یعنی اگر جباگی که بدا که دی اسلاوہ دی ایمان خبری باوی دو اصولو ناگا شریعت شرعات و تاوی او چی دا عمل خبری باوی ناگا و منحاج سنت تاوی لیشن نو تاسو لبیم قرآن و سنت نازل کلو نو دیولی نمانی دا خود اللہ قانون دی خوا چنو رو امتن لے مقرر کرن دلی بین مقرر رو حضرت مجاہد دا مانا کی لکل جعلنا منکم القرآن شرعتا و منحاجا اللہ دی دی امت کی چار سمر قوم ندی نو دا طول دا پارا قرآن شریعت و منحاج دے بل ستبعیت نہیں کنا سنج مخیوی لشو اليوم اکملت لکم دینکم کنا و اتممت علیکم نعمتی حرام او دا راغلی و محسرین وی سعید بن جبیر چکر دا آیات نازل شو چلی اوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا وی نبی علیہ السلام دا دینا پسو اتیار وزی پاتی شوی دی جوان دینو دا دی آیات نخوا ادا غرد معلوم ہوا تکا منگوی کن دا جمیر وزوا دا عرفیر وزوا او دا ذو الحجا نهم تاریخو دا سهیجری او دا ذو الحجا نهم تاریخو نگور دا دغن خلقو حسابو کو گورو دا دقی روزن خلقو حسابو کو چی دا اتیا روز پیغمبر جونده پاتی شو نو د د وفات ورځ کومه یو وه نو د ربیع الاول درې مروځې ته ثابت کړې ده چې حساب کوي کنه د ذو الحجا د نهم تاریخ نه د اتیا ورځو نو د وفات ورځ دغه د ربیع الاول درې مروځ راځي دا څومره زبردست دلیل ده سعید بن جبیر وایي حدیت نه بار ربی ولول جوړ کړی دا هیڅ دلیل نشته. بار ربی ولول یوم وی میلاد دی هم یو وفات دی ښه اسې روزه مناوی نور خبر ته نه دی ښه. نشرات او منهاج دی ته ویلي چې قرآن دا د امت لپاره شریعتم دی او سنتم دی. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده کچری د الله خو خوي چې تاسو کې اختلاف نه وي تاسو ټول یو موټی شئ نو ګرځولي به وي تاسو جماعت یو په توحید باندې په ایمان باندې اخلاق یې راوړي رب خو یې راوړي زبردست کار به وو دا اختلافات پکې نه وینو کنه الله وینا دا خو د امتحان ده ته اختلافات بازار ته ختمو ما ها خذل تین ختمو ما ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم لیکن اللہ امتحان کی پتا سبان دی پاگا سکی چتا سلے درکڑی دی اسی درکڑی دی امتحان مدر بائن نکی فیما آتاکم کہ عمر درکڑے دی نو پدی کے امتحان دی کہ عقل درکڑے نو پدی کے امتحان دی کہ علم درکڑے دی نو پدی کے امتحان دی فیما آتاکم دا اسی کو صحتو یا در کڑی نو پدی که امتحان دے پتا سبان دے پار سکی فستبقو الخیرات اللہ وی حکم دا تکوم خوا دا دا سے امتحان ندی چکنی تاوتا دو پرچا نخیما پرچا تخیما فستبقو الخیرات تلوارو کے مخکشیں پا توحید و سنت پسیم آو کوئی چی مونگا دی کامیاب شو مونگ دی پاس شو او چت نمبر دی واقب نلاوی فست بقو الخیرات خست دوی جن و تاست حاصل چی خوا تلوارو کئی پا قرآن و سنت پسیم پا توحید و سنت پسیم پا دی امت کی خیرات و برکات دگا دی خوا بس کامیاب پشو ادا نور دار طریقی پریده بدعات رسومات شرکیات او هوا او خواهشات دا پریده کنه سمره آسان کار ده پدی که آسان تیا ده الاللہ مرجعکم جمیعا خاص اللہ تارت للی استاسو طولو دغون فینبیوکم بما کنتم فی تختلفون خبر بکی تاسو اللہ پاغسون چوی تاسو پاغی که اختلاف کون کیم دا فیصله والله په خپل کې ښه دی ویره د اختلاف ختمول غواړي وای دا به خدای ختمي دا مونږ نشو ختمولی همون ته هغه څه ویلي زنا هغه وکاو مونږ به حق بیانو نو کې دی چې الله پر رحمو کې پړي روحال کو ها او باطل پری دی او حق تراشي زوره وای چې د حق مرګري وړیر شي زوره وای چې جهنم نه وړیر د الله بندیان خلاص شي دعوت خود دغه مطلب دی نور دانه که چیزی سر با اختلاف ختم شینا اختلاف با قیامت که لا ختمی بما کنتم فی تختلفون نقول یو دلیوی فحکم بینم فحکم نبیا ذکر کئی زگدر توسر علت بیانی وانی حکم بینم پیسل کوادی پمیند کی بمانزل اللہ و پاقی قرآن چی اللہ نازل کرده ولا تتبع اهواءهم روان نشي د دې په خواهشاتو پسې دې ډېر صفاتو نکي چې دا قانون ډېر زبردست دی او دا قانون ډېر زبردست دی الله وی دا خواهشات څه ها ابن کثیر وی اي اراءهم رائے د رائے دي التي استلحوا عليها دا غینه د قانون کتاب جوړ کړی دی راوړل وی له کله کتاب استلحو وترکو بسببها ما انزل الله على رسولي اددي پوجي باندې هغه قران پرېخه دي چلانه دل کړي په خپل پیغمبر باندې او دغه قانون د پاره دي ته څومره سخته ملاويږي يا خدای ته او دي په دې سوق پوکي چیرې تاسو د قران ته لاس واچوي مونږ د لیکلي درکو غواړي لیکلی کچره تاسو د دې مصیبتونو نه د دنیا د دې غمونو نه او د دنیا د دې اختلافاتو نه د دنیا د دې یو بل باندې بلاکونو نه او د دې نه خلاص نشوي د دې جزانو ټول جون خو پدې کې تیر شو د خپل جون په خوګو پوه نشو بس کله یو تخپیړه مې الکو کله بل تخپیړه مې او خلق له جرګي بوزيوم د قوم مالونه او دولتونه ورکوي د اوس نه یا سړی دا پرې د اسمکوا ته قران ته لاس واچوا بی غم کینا اس غم بدر سره نه نه به چا غلامی کې نه یوول بل سره دښمنی کې نه یوول سره تعصب کې قومیت چې د پښتون دی د پنجابی دی او دا سند دی نه نه نه دا هر څه به ختم شي او که د قران قانون راغی دا ارسمره ای په دې ملک باندې چا داس کاله حکومت کو او چا دولس کاله چا پنځه کاله کنه وګوري توبه توبه حکومت مو مقامت نو وخت پریشانی وا اپریشانی وا دا جزان غریبان ته نډیر خوري چزان د روزي سو وګټي او ماقام یې وکړي صبح ته ولي اغي هو کیناست دغه ته کیناست د ټول ملک د خلق سره دښمنۍ او یو بل سره مقدمه او کیسونه جوړ او بیا د خپل اقتدار د پاره چې دا په اقتدار برقرار پاتې شي چې دا غي د پاره کوم دروغ چې کله به یو خبره خوره کی هلکه وایي پلانی ځای کې دا چل شوی دی پلانی ځای کې دا چل شوی دی او کله وایي په خپله خوښه باندې ګاډي وجنګوي او دا چل به وکړي هلکه ظالمه هلک دې تباه کړو ته د خپل اقتدار د ساتلو لپاره دا چلونه کوې چې د خلکو نه وینې به یې خو چې تا ته مشکلات پیښ نه شي یاره دا کومه بادشاهي وه دا په پخوا چرنې تیر شوي نه په عباسیونو کې او نه په څه دي مغولو کې د هغې کار خو داسې نو دا څه چې تاسو وینئ پریشان یې دا دغه خلق دی د خپل اقتدار برقرار ساتلو لپاره خلق وجنی او خلق یو پلا بل پلا بل پلا اس کار یې پی نشتا او چې بس زه په دې کرسۍ باندې یو سات کینم که مولانو هغې به هم دقه وي چا به ورته وي وروره ستا خو د خپلې مسلې سره کار دی او تا خو د خپل بخاري او مسلم شریف سره کار دی نو ته څه له دې ته راووتې نو هغه وی ولې په دې کرسۍ کې مونږ ته چا ازغیې چولې دي دا دغه مشر خبره ده ښه وستلې دنیا ولا ترتبع هواهم مروانی گا دی بخواهشاتو پس واحذرهم او دا ډیر خطرناک خلق دی نظام تی نساتا ولی ان یفتنوکا تا بچه تا پا گن کی اوغر دی تا پا مصیبت کی واقعا کی ولی ان باز ما انزل اللہ ویلیک دا باز اغا فیصلینا چلاتا تنازل کری دا ګوره يهودي نه لاس پرې کاو بي ګنا دا فتنه ده کنه ها تا ګوره خطا کوي خو ګوره خیال کاو ها پن تولو کدي انکار کوي او ستا خبره نه مني فالم پوشان نما يريد الله چې بشک الله اراده لري اي يصيبهم ببعض ذنوبهم چې عذاب ورکي دي لرن په بعض ګناهونو د دې سره ټول خو به قیامت کی او په دې باز سره ول دنیا کې عذاب ورکړي ښا تکه يهودو له بنو نذیر جلا وطن کړل خپل باغونه خپل کلی خپل کورونه ته نه پاتې شو بنو قریظه باندې جزیه او ټیکس لګاو او سيتنا قتل کلل د دنیا کې عذاب انما يريد الله عباد ذنوبهم فان كثيرا من الناس لفاسقون او بشک چې ډیر د خلقنا الله وي فاسقان چې تلک لک پکې مؤمنان دي نو ټول فاسقان او کافران دي اوس وجه ذکر کوي چې ټول ته داسې وي والله ټول ته ځکه وي چې د ټول عمل دغه څه دي عقیده دغه څه ده تو ګوره اب حکم الجاهلیت یبغون آیا فیصلہ د جاهلیت لټی دا خلق پدی کوشش کی نه ها چې ګوره قران نوم پکران شي د اسلام نوم پکران شي ګوره اچی بیا دا واوري چې مفتی سے ویلیو په تقریر کې چې کچره مال الله اقتدار راک په لاس کې نو زبا قاتل قصاص کوم او زبا زانی دا سل پوڑی ور کوم او زبا دغد نلاس پری کوم دیده که مو آیا چی دیوی کنا نو خبر ورسی دا مرکز تخا چی مبتی خیز خدا سی وی توبت نو چې هغه بیا دې صفائی کوله یا خدای توبه نو صفائی نکیږي دې صفائی کی ها او بس صفائی دا څو کړه چې ځان په دې ایمان نه پاک کو ځان په دې اسلام نه پاک کو توبه اغیله چې دا څه خبر الله سره ورشي او درې زه وټونو تا مجاده کاغه د پسند او پنجاب کې یو وټوم مې لاوشه دا نلاو یا په حکم الجاهلیت یبغون دي چې قران نه انکار کین داس چل دی وی دا دی جاهلیت په سر روان دی دغه کار یې خوخه ده ها ولې هغه کې رشوت چلیږي هغه کې سپارش چلیږي دي ځان په اخلاص یې کنه ډیر غټ کارو کی خلق قتل کی اسو کی ابي ایس نه یې بس کور ناشتی او سره پرابطه قدرې کوي دیدہ قانون فخت کنا ومن احسن من الله حکما او سوک دی زیاد خیستا او بہتر دلاله کتاب نا په فیصله کې په قومي یوقنون خدا قوم د پاره چې یقین پکې دا به شرط کنا ها یقین پنه کین دا د پاره قانون کم ده او یقین ول ډیر کم دی په دنیا کې اش پغم باب سی دے پوریو تسلیات پیغمبر لا وم باب شروع کئ او دې کی مطلب ترک د موالات تام چلاوی نور سنه شی کول کنا نو کم قاضی و سره پری دے تعلق کو تو سره پری دے دی یہود نو سوار او سره بالکل بایکاٹ وکے بس تاو ز پردا د کامیابی سبب دے ها او په دین غیرت وکے ولی اغی ستاسو کتاب پری خود نو تاسو دی پری دے اغی ستاسو اسلام پری خود نو تاسو دی پری دے دورو پا دین باند غیرت نکوی ترک دو موالات ابی اپا اغی پسی تا دی وجہ و ذکر کی یا ایو اللذین آمنو ایمان والاو لا تتخذو الیهود و النصارا منی سید یهود و نصارا اولران دلته نوم واغسته سورۃ نساء کې او آل عمران کې سره پیداوی چې لا تکونو کلذین کفرو ان تطیعو الذین کفرو پس کفرو یوی دلته خبر اخری شو نوم واغسته منی سید یهود و نصارا اولران اولیاء دوستان اولیاء باندې وقف ځکو چې ولایت د زړه دوستی ته وي د زړه دوستی ته او دا حرام ده ها یو د دنیا معاملات دي د دنیا هغه کې سمونه نشته دي نبی صلی الله علیه وسلم په خپل د يهودینا سودا کړی و اصغر او سره یخی و زور او سره یخی و کنه امانت دا معامله ده کنه تو کاندار ده یهودی ده نصرانی ده سودا تکوا دوی که سکنه نشتا یهودی ده عیسائی ده او پیلمبر ده او مصری ده او نوکارونه پی کوا چنو رو بانده که انو پتی بانده کوا مزدوری و لور کوا در دنیا یهودی ده او که عیسائی ده پروت که پروت ده لطه ٹکی نظرگاڑ راولا اسپتال ته او سا بنده خوده کنا خودی تا مواسات وی همدردی خودی تا مدارات وی معاملات وی اولیاء نگوری اولیاء دی ولایت نه هغه د ټول محبت ته چې ته وته دوستو یې ولی بعضو مولیا او بعض د دلیل لخه ګوره زړه ته هم چې ستا دوستان نشي کېده ولی هغه خپل میان کې بعضي د بعضو دوستان دي او ستا دوستان نشي کېده اسی ځان په مخ خراب و ته به ځان خراب وي او تجربه شوی ده چې څوک هغه سره نږدې شوی ده کنه په شوی نه دا وی په شیطانه کنه او ځان سره نږدې کړی ده او ډېر اوچت درجه مرتبه ول ورکړي دي او نو سره لګه مو د پاسې بیا پته نه ده لګېدلې ښا اصله مو د پاسې بیا پته نه ده لګېدلې دا څه دې ته دا کی نو زکا ستا سره دوستی نشی که ده بعض هم اولیاء و بعض اغیق پلمیان که بعض ایده بعض دوستان دیم رست و ورادی چه دا اغیق دا دوستی هم گره گڑا وڑا ده خواه یقینی نده خدا چه ویلی دی و تند دی جدا مطلب ده خواه ازا مخیوم تیر شو کنه فاغرینا بینهم العداوه والبغض الله ویلی نو سواراو لمدا سي سزا ورکړه چې ما داږي پمینس کې دښمنی وغورځول او بغض او حسد مې وغورځاو نو 14 آیات کې ویلو د دې سورته عداوت دی بغض دی او دلته وی بعضهم اولیاء او بعضو د دې جواب دی چې دا تاسو ته اولیاء یو دي ښا دا دلته چې ویلي چې بعض بعض دوستان دي نو دا تاسو په مقابله کې یو دي انور چې په خپل یو ګوري نو عداوت ته او بغض دې حسد دې دا ونه او مَن یَتَوَلَّ مِنْكُمْ هغه څوک چې واوړي په تاسو کې دي تا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ نو دی یهودی شو دی عیسائی شو اسی بازان تا مسلمان وی چنا نازخو دا اللہ فضل لی دا مسلمانی و اللہ خمونگ لڑیر دا عزت دین را کرده دی نو ایتا خواگی تاوڑی دلی نو مسلمان کم دیشو دی فینو من هم اللہ بیجی خوا بولی تا عرص داگی جوڑ کری دی احادیث کی ناغلی چه من تشبہ بی قوم فهو من هم چاچی دیو قوم سرا زان یوشان کنو دی داغی مرشو خواه زانی سنگا یوشان داغی پشان تی لباس لنده چونده کپڑا نشتا لنده چونده ناری ناو زنانا داغی تا گوری کنو خواه نخوز کدا سکی چاگی ای خوختی کنو خواه نزدلن ای خوختی کنی دا سی بیچاری نکول خواه دی پل یو سی مسلمان تا بے کتلیو ادی په یو صحیح ورسته به کتلیو نو ځان به داږي په شان تکړو نه نه نه شکل داږي په شان جوړي خوراک سکاک داږي په شان چمچي دیو او دا سي مکانونه او کورونه بلډینګونه هم داږي په شان ارشي داږي خوخ دینو توبه توبه نلای فینه منهم دی یهودی شکنا د تا ګور بیا مسلمانو نه وای بشکل لای ذات نکی ذات قوم ظالمانو تا لای ذل قوم الظالمین دی ته ظالمان ویلی ها چې دې ګور ته کافر مرګرتیا کوي ها ها نو ګور الله منع کړ کنه چې لا تتخذو توبه توبه نو هغه منع سو چې اسی پیغمبر ناستو اچ وی اورید کنه نو ورمنډې کړې چوي دې کې هو چاندې ها فتر الذین فی قلوبهم مرض پس وینی تا کسان چه دی پزرونو کی مرض دی دا غدی کنه پی قلوب مرضون دلتاوی کنه مرضون خود دل دیرو لیکن دلتا کم مرض دی حب الکفار حب الکفار محبت کافران سر سکور دا غیسی بطو نکی ملوی قانون خود آغی دی کسی دا تاوی نو آغا سی بایی او امانتگر فاغی دی کسی دا کی خودنو پا آغا وقت بیدر کی او دوادی پابن فاغی دی چسنگی دا تاوی نو آغا سی بدل پل جوڑی آغا سی بدل روڈ جوڑی او گرانٹی باوم در کی چی دا دی 50 سال گرانٹی دا خوا او بلی کی پی امونگ نیو دی موار بیا مالو یا خدای نو یا چې وسړی دی دی په تونه کوي کنه چې وفادار دی دی نو ا دې پابند دی دی امانتګر دی دی ها نو نور پکې سپات شي ویني با کسان چې دای په دونو کې مرض دی محبت دې کافر سره یسارعون فیهم منډي وي په دې کې فیهم ای فی موالاتهم و فی معاونتهم ابن جوزی وی خواه دا غی سر دوستی کئی سو وقت تیر شی نوی اگا تلی دوتا دوره کئی دو لندنو دوره دو حرم شریف نکولا چه سواب شوی که مسلمانو نا علت دوره کئی فی موالاتهم او غی سر معاونت کئی غی سر تا تجارتی تعلقات کئی مسلمان بنی په دنیا کې نو یسارعو نبی صلی الله علیه و سلم هغه ته پوسټه نو کې چیرو رضا سکه ولې نور مسلمان ملکونه لګدي نو غی سره تعلق پیدا کاری سره تعلقات پیدا کاری یقولون انوای په جواب کې نقشا ا چت کنه چلو ته وی چې فلا تخشوا الناس مې ریګه ور هغه وی نقشا یریگو کنا دسنے یریگی انتو سیبنا دائرہ ویرس را انتو سیبنا دائرہ چو برسی مونگتا گردشت دمانی آوی سپت لگی پدی عمر کی پسری بانی قسمہ قسم وقتو نرازی نوی چی دی سر دی رابطی کنا نبس بیا پروانی نمبر و ته ملاو کې کنا ادي اپ له نمبر ملاو کې وزیر اعلی تا او پټولو خلکو کې بالا تا نو پد بیا کار شوې کنا د عزیزا کار کې طالبان یری و چې وبر سیمونتان د دې دنیا صحا دسا صدرن کیس برابر دراشي صدرن غم برابر دراشي صدښمنی برابر ته پیښ شي نو چې دې سره هم تعلقي کنه ریسبني او دا هو ډیرو مخکې خلق دې رسیدون کې خلق دې کنه ها امام رازی وی ز خپل وخت خبره کوي په زمون په وخت کې به هم دې خلق دې يهود سره تعلق ساتو ولي كانوا اهل ثروه سرګوزي مالدار دي کنه ډیرو اهل ثروه وکانو یعینونهم فی مهماتهم ادیبو سر پڑیرو کارونو کی امدادو نکول خوا او ویقرزونهم قرزون بیتنا آغستو اندکا آبا ایدمرا قرزون نو خوز خبر شو قرزدا پتن لگیا لکه دسو قرزدا زی خومو خوایا کنا چی خرد شوه ده آمد شوه ده نو پسل اگه دلیره دا ده یو مشر د غدار علامه ده او مشر داسې نه وي هغه تا ته یې وخی چې دومره آمد دی دومره خرج دی په دې کار کې دومره خرج شو دومره آمد شو دیوی بجٹ تے تو وقت ہے نمولا دا سیخ دے جدالا کم جبا دا خوا نقشان تسی بنا دائرہ خوا سر دین ہے رہی گی چی مونگ باندی با حادثہ را دیو بیا با حدیث را تعلقات ساتو ہم دا ٹول دا کفر عقیدی دی خوا چی دیو سلی اعتماد دا اللہ نوچت شو که پا لپا مروی که پا جواندوی که پا مالی که پا دولتی نو دا عقیده دا کفر دا خواه دا خلق چی زان لگیایی که نوی لانی بیمه که بیمه که نوی بیمه که کنه دا اسلام نویست کنه بولی دکا خط اویلی چی مونگستا دا هر سو دی موال کستا لاسخ پا مات شی کستا اولاد کی چه دست چلو شی کستا پا مات باند سحا دی سرا شی بس ته به غم شه وي ستای اعتماد په دغه پیدا شو ځان دې بیمه کو فضل الله ويات بالفتح زردا چلا با يوسف يو دوکارو کیم يمنافقانو بیا بدق سيولان يا چنګ خلي باندې ولي الله با راولي کی فتح او غلبا اسلام لا او دا غستاسو دوستان دو بزرگان بطول کمزوری شیم او هو پاورت بستاو سحالی ها چاس را مخلا گولشه امر من عندی یا یو بلا پیسلہ دا پل طرف نا اگا پیسلہ دار چکا اللہ حکمو کم چوز پدی منافقانو باند شورو کے یا بس چل کے فیصبحو ابگردی دا منافقان علاما سر رو پی انفسیم پاگا خبرو چی دی پت ساتلی پخپل و ذرنو کیم دیخ پا ذرنو کی دیر وسوسی دی کنا نادیمین مخپیمان بشیم تا سرات با اللہ راولی کنا تا تبا دی دا دوستی دیر اگران پریو دی یا با ایچی اخو دیس بس چلو کما خواه هم ممنان بسوئی ويقول الذين امنوا او بوئي مؤمنان دير بتعجب كي هؤلاء الذين وذاغ كسان دي اقسموا بالله كذي قسمنا كريو باللابان دي جهد ايمانهم فاق قسمنا او سيويلو انهم لمعكم وقور دي مستاسو مرگريو مونگ ايمان راورد دي مونگ كلمة ويلدا امونگا تاثر پا جهادونو کم شریکی گو پا غنیمتونو کم شریکی گو وی بگورا نناغ دی اولار دی دی یهودو سر دی داغا چی کم نابده دا ونتی مومنانو مغی تا دیر ناشناخ کارا بگورا آغا جد ابن قیس آغا دی یهودی سر اولار دی لاسه ور کرده دی بگورا تا آغا دی اغا مالک انمی صف دی یهودیانو سر اولار دی تا بگی غٹ غٹ مشرانو خواه دا څنګه چلو شو دیو قسمونه کړیو په الله پاک قسمونه انهم لمعکم چې دې تاسو مرګري دي حبیتوت اعمالهم برباد شو عملونه وای اسی ځان کړهو ښا چې منځونه باندې کول او جمعې باندې کول او اخترونه باندې کول او تراوی باندې کول اگر څه دي خراب شو منافقا پاس به خاسرین پسو به ګرځي ډیر ذلیلان تا ګور هغه سره دی الله ویلو چې مؤمنان منی سه دی يهودو او نصاراو لرا دوستان ورته هو صرف دومره ویلو چې څوک واولې نو دی مارګری شو اوس وته نو مخلي چا وی چې ټیک ته مارګری شي وای هم خازي به سره کوي الله وینا مرتد شو نو متا مرتد شو کنه یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو من یرتد منکم عن دینه اگر سوک چواوڑیت پتادو که دخپل دین نا نو جوابی نشتا دیخوا نو فلا یذر الا نفسه زان حلاک بلچه تا نقصان نشی رسول خوا ځان هلاک کو چې دې تواوړی ده ولې د څه مطلب دی هر باطل پرست واوړی کنا هر په لواوړی ده نو دی وی وګورو ته ها نه کانو ته ګورها دا خو یې د پکیو ما نار څه زما تر سره پوریو واخله اچي ماته نه لاس وېست کنا نو دا وی تاسو کې تا کوم نه پیژنو یا خدای ته وصوف یات الله بقام زردا الله سره کمه نشته را بولی داس یو قوم اوهو بقام وګوره څوک پیژنې نه ها چرې ولي نبي او مونږ ته او خيو يحبهم الله وذي سره محبت ساتيم د کمال خلق دینو مونږ خدا خلق واړو د خدای نه ها چلا وسره مخ کی محبت ساتي او يحبونه دي بل سره محبت ساتيم ازلتن علی المؤمنین دیر مهربان دیر خوش اخلاقا دیر قربانه والا پخپلو مومنانو مومنانو سر بدا سی چی غوڑی شکر حالی که غوڑی شکر تاسو نبی جنے کنا ازلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین او دیر صحبی پا کافرانو باندی توبہ د کافر نوم اوري نو چلو به کیږي دا داخله الله به ذکر کنه ها یجاهدو نبی سبیل الله د ریکار بدای jihad وکید الله بلار کی یجاهدو نه ویل ها یو قاتلو نه نه دی ویل سمطلب د دین خدمت بکئی د قران خدمت بکئی د توحید سنت خدمت بکئی د حق پرست عمرست بکئی دی پسې به منډی وی د دین په کار پسې باندې وي بس یجاهد دا ټول jihad دی یجاهدو نبی سبیل الله هر یو با خپل ذمہاری په سر اغستی چې زه به دا کار کوم عادی دي دا کار کوي خپل خپل مرګرو ته خپل کارونه حواله کوم د تنظیم دا کار کوي یجاهدو نبی سبیل الله نو سوال پیدا شو چې دا خلق بیا خبرې کوي سوې وی دا وا بیان شو دا پنج پیریان شو دیوی دی اسلام نواتو نوی ناو لای خافون لومت لائم دا خو بایی و دی نیریگی دا ملامتی آده هیچ چانا لومت لائم دی ترول دی که هر سرال دا ملامتی آده هیچ چانا با نیریگی ایرا دا مرتبه او دا هر چال خواخ دا دا صفتو نخو دا هر چا خواخ دی چه مونگ ترول دا سشوی الله وی ټیک نه هو دا زما کار دی دا اختیار ما چاله نه ورکړی ها دا دی که فضل الله یوتی من یشاء دا مرتبه دا الله اختیار دی دا الله فضل ورکړي او چاته چوغواړي والله واسع علیم الله ډیر لوی قدرت والدی او ډیر لوی علم والدی دا درځي مؤمنانو ادا سوکو نو بصیرین وی امام راضی هم الصحابه تو دا صحابه کرامو کنا وکانو متصفین به هذه الصفات کدا صفات ګور نه پاغي کی موجود دي او قبل نزول هذه السوره دا سوره لا نو نازل شوه چری کی دا صفات موجودو او غي په خپل موجودو او دا سوره خوري رستو نازل شوه نو چې دا رستو نازل شو نو دی که خو اللہ وی چه فصو فیات اللہ وز برا علماء دا نمی دی را وستی ادیوی نا دا صحابه کرام دی بد دا اللہ شان دیر لوی دی خوا فصو فیات اللہ یو کار شوی اللہ دا اراده کئی خوا ویا که دی چه دی صحابه پا شانتی رست و خلق اللہ پیدا کی دا صفتون پا کی بسو نو قرآن خدا کمال لکنا چی صفتونو بانده حکم کئی نو کدا سی خلق راغل چی یحبهم و یحبونهو ازلتن علی المومنین عزتن علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم نو جوردہ بئی کنا صفتون خودی دو پارا ذکر کرتا ګوره هغه وخت یو ګوره مفصلین ذکر کوي چې درې قومونه د پیغمبر په ژوند کې مرتد شو. درې قومونه هغه لا ژوند دی. یو ته بنو مدلج وی یمن کې قبیله وه، هغې ځان له مشر وکوتو ذوالخمار دې لقب وخه، ځکه خمار لوپټی ته وایي، هغه به لوپټه چاپېر کړ ځان لخه، او اسود عنسی نومو. اولته کې په یمن کې اعلان وکړو چې د پیغمبر یوه خلک ورپسې شو، جنګونه وکړه، ډېرې علاقې یې واغستې. نبی علیہ السلام معاذ ابن جبل تا سڑی اولی گو وی دی سڑی پتی پاسا تا غورو کا ناغا مسلمانان را جمکلو حملے اکلنو ختم ذل خمار کو ختم شد. پیار پسی دویم پیدا شو چگل مسلمان مسلمان کذاب بنو حنیفہ قوم کی پیدا شو. نبی علیہ السلام لا جواندے ہو تمر خلق ورسر شو دمو سیدہ مسر چی نبی علیہ السلام تے خطرہ و لیگو پاغی کلی کلو چیم ما بعد خبر دادا چین الارض نصفها لکا و نصفها لی دادمو کا نیم استادا و نیم زمادا اسی جگڑی سلکو کھا دا کوم استابه قبضه کې ده، دا عرب تاسو شو او د یمن د ازمکه چې دا زماش په نبی صلی الله علیه وسلم ورته خط کې ولیکل چې ان الارض لله یورثها من یشاء، ازمکه دا الله د زمازه نستاده په دې الله خو خشینو چا دې ورکی کنه. او بیا د حضرت ابو بکر په وخت کې د سره جنگ وشو، په ډیر سخت قتل پکې وشو. چې دومره صحابه کرام قاریان حافظان د قران په بل جنگ کې ندي شهیدان شو لکه دې کې چې شهیدان شو، او حضرت عمر سره یې را پیدا شو. ځکه ابو بکر ته وایي چې دا قران لیکو، دا په سینو کې دی او سینې روانې دي، چې دا دومره په سوونو دی کې نه دی پار دا وجه دا وجه دی کې ډیر صح دل شویو کنه. ها حدیث ابن ولید یو ټریک وکړو هغه ګوره دا نه چې کنه د زور نه کار اغست، هغه د عقل نه انټیلیجنس او عقل نه کار اغست. قلاوا او ګیټ بندو اجسو پاګې نو ور وړې درینو فتح نه کیږي. اگه یوی چه عجیبا کار ده بس مونگا که وراولو ناغی را تاغ دی اولار دی نمونگ بلا دروازه نوی رسیده نی چو دکلی کلی بیو کنا. حضرت خالد وی جوری گا تو مال چل را دیتا دی با صحاباو تکاتا چه کمی غانی تا دی جوڑ پا غانو بر نو خالد بن ولید وی تاسو ټول دی شا غانی تلار شه ها ها پټلې غړې چې صحابه ټولا پلاله راغي اور پسې هم ټولا پلاله دا د خالد بن ولید ګوري چې پسې کې ځان اون غوښته او ما غوړځو چې وی غوړځو ځان پرانستو نو ګټي کولاو کو چې غور شو راغي ټولو شاو ادي په ورځ ورګه وي خدای بنا نو هغه چلو وسره وکړو. امو سیدما چې و درشکې ډرایور اغه وی په یوزه کې پټ شو دا مالای شاته یا خدای ته نو هغه وحشی لیدل وحشی وحشی هغه چې حضرت حمزه قتل کړو وی ایمان راوړو نو هغه لون نو مسلمه قتل کړ خلق بچی والی وی تور غلام قتل کړ تور غلام قتل کړ هغه بیا فخر کړو چې قتل تو فی الاسلامی رجلن عظیمن ما په اسلام کې یو لوی سړی قتل کړو په کفر کې، اما په اسلام کې دا لوی سړی قتل کړ نو دا به زما لپاره کفاره شي. ها توبه توبه دا وګورئ ابل بنو اسد داغی مشروط لی ها اگی پس ام خالد لی کنو ختم اکڑو او دریمو غطفان قبیلہ اگی مرتد شیو سلورمو غسان قبیلہ اگی مرتد شیو او پنزمو یربوع بنی یربوع و تولی جی کربوڑی زامن اگی قتل کریو او شپگمو بنو تمیم اومو بنو کندا او اتمو بنو سلیم او نهمو بنو بکر او لسمو بنو فزارا دا ټول هغه وخت کې لکه دا ابو بکر عمر صحابه په وخت کې دا دومره مرتد شوی و ها دا هغه وخت نه کار شروع دي مونږ اوس جاړو چې کفر ډیر شو کنه هر کله چې الله مؤمنان من کړل چې يهود نو سوار او سره محبت مساته تعلق مساته نو سوتا دوستان فیم چې تاسو بچا سره تعلق ساته نک غیم ویری چې خدای دی وخت خو دا خلق دی امو سره تعلقات ساتو دنیا دین دین کنه نو چې دی سره رابطه ختم شي نو چا سره وکاو نو الله وی انما ولیکم الله ورسوله بیشک دوست تاسو الله دی او پیغمبر د الله دی والذین آمنوا او کسان چې مؤمنان دي تاسو خپل دوستان نه پیژنې انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا دا دي کنه ګوره د دوست معنا تاسو پیژنئ کنه ولی ځکه دا د مخکې سره تعلق ساتي چې ایو الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء دوسته ته وی محبت ته وی کنه مزل تدا معنا چې بیشکا دوست تاسو الله دې هغه سره محبت کوي پیغمبر د الله دې هغه سره محبت کوي هغه مؤمنان صحابه کرام هغه سره محبت کوي دا معنا ده کنه بریلیان تحریف کوي مونږ زکه وایو چې دا صدقه خبره نه ده هغه لیکلي باقاعده په خپل ځایونو مکانونو په ارسبان دی چینما ولیکم اللہ و رسوله والذین آمن دو ولی نے مانا دو مددگار غسترا چی مددگار استاسو اللہ ام دے او پیغمبر ام دے اولیاء کرام ہم دی وربت صدی پاکی پری نکو دو جوڑی خوا کسو نور سیینو اغم ورسرکا کنکا دمرلوی تحریب علاکہ دو ولی مانا دلتا کی مددگار مددگاری دا مسله دل تداول نه د څه شروع ده د محبت او د دوستۍ شروع ده اته پکې مونږ ته دلته کې ولی هغه چې راشي نو مونږ به ته وایو د هر لفظ سو معنی عربي کې ډیر وسعت ته کنه نو ته بار ده کې خپل معنا کې د دې تحریف ته ښه یو مددگار ستاسو الله دی او پیغمبر دی ټول مؤمنان شابس نه بشکا دوست تاسو الله دی او دوست تاسو پیغمبر دی او کسان چې ایمان راوړل دي او کسان چې پابندي کوي زمانځو پینځو وخت او پابندي کوي ادا کوي زکات او چې حق د الله دی په مال کې او هم راکعون دا حد ده راکعون معنا څه ده او دی په دې کې ډیر عاجزي کوي کومز کې نو عاجزي کوي که زکات ورکې نو عاجزي کوي لوی نکی فخر نکی تکبر نکی دلتا یو مانا چاگستی را خب بی مناسبه گونتی دا یو همرا کیون دی پروکو کی گورا او زکات ور کئی پروکو کسنگا زکات ور وی دا حضرت علی سے منز گاو نوچی روکو تکتا شو نو دا دے سوالگر را گئی یا اللہ کے نام می حضرت علی پر روکو کلاس کا اولے یا خدای مطا اٹول آیات پاگو پسی وڑو دا یاد تفسیر دائی دا کم دے را دی چوم را کیون دا خود یقیمونا و دا یوتونا ٹولو سر لگی اماناتنا آجزی دا چوم را کیون اتی یواز زکاة سر لگی دا بولو تا مفسرین دی خوبا سر ومن يتول الله ورسوله هغه څوک چې الله سره محبت کو د الله پیغمبر سره محبت کو والذین آمنوا او کسان سره محبت کو چې مؤمنان دي خیر کوي ها سبحان الله سره محبت ته نو واحد لا شریک یې غني پیغمبر سره محبت ته نو اتباع او سنت یې کوي والذین آمنوا صحابه کرام سره محبت ته نو ټول معیار غني د دین د ایمان چې صحابه کرام معیار دي چې هغه سکړي دین هغه زمونږ دین دي چې هغه سویلي دین هغه زمونږ دین دي صحابه کرام نه چری غلط کار نه دي شوین صحابه کرام یو بل سره چری دښمنی نه کړی دا مخکې سوې چې ذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین دا دی ګورخه ها نو کده چې دا معنا اوشو کنه نو سسان شو چې په ان حزب الله هم الغالبون چې دا د دلینو دی بغادي به کامیابی نو الله نوم کی خو دا چې ان حزب الله وګوره دا وسره دي چې حزب الله باغه چاته وي چې دا الله توحید منی د پیغمبر سنت منی او صحابه کرامو پسې سوای نه نو دا دلته دا دا ادی بغادي به زور وري ښه نو دا به صورت ایمائزه کی وم بابو چی دیتا ویلی چی ترک دا موالات دا یهود و نسواراو سر تعلقات ختم ادا با تا صحیح مسلمان جوڑی گی خواه او دا غی علتو نے بیان کرل خواه واخر دعوانا